Yo, Radio 1. Het NOS-journaal. Er mogen weer commerciële vluchten naar Kabul worden uitgevoerd, maar ze hebben wel toestemming nodig van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Amerikaanse leger heeft het bevel over de luchthaven van Kabul overgenomen toen de Taliban de stad binnentrokken. Sindsdien mochten alleen militaire toestellen op de luchthaven landen. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. Ondanks de coronacrisis en de lockdowns is de leegstand van winkelpanden licht afgenomen, blijkt uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus. Dat komt niet alleen doordat er nieuwe winkels opengaan. Er zijn ook winkelpanden verbouwd tot bijvoorbeeld woonruimte of kantoren. Op het Nederlands Filmfestival worden dit jaar geen prijzen meer uitgereikt voor beste mannelijke en beste vrouwelijke acteur. Er komt 1 gouden kalf voor de beste hoofdrol en 1 voor de beste bijrol. De organisatie zegt met de tijd mee te bewegen als het gaat om gender en inclusiviteit. Het weer. Hier en daar valt wat regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. De wolken overheersen. Alleen in het zuiden kan de zon er wel even doorkomen. Het wordt vanmiddag 1 graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen-West, 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging daar 1 minuut of 20. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Nou, na 3 maanden na de laatste prik van Pfizer of AstraZeneca daalt de effectiviteit tegen de Delta-variant dus. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. Spraakmaker vanochtend is Jim Jansen, hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Goedemorgen, Jim. Goedemorgen. Ja, jij zou komend weekend eigenlijk een wetenschapspodium hosten op Lowlands. Maar het weer is er. Het is echt Lowlands weer, hè? Lekker regen. Ik voel me wel een beetje alsof ik in Biddinghuizen ben. Ja, maar gaat niet gebeuren. En kom jij hier je verhaal houden. Zeker. Want het is een evenement en dat mag nou eenmaal niet. Onderzoek van Oxford. Even over die effectiviteit van die vaccins, Pfizer en AstraZeneca, dan weet ik, en jij misschien ook wel, het is serieus te nemen. Ja, als het vanuit Oxford komt of Princeton, dan weet je, dit is geen goed nieuws. Dit is, en dit zullen we de komende jaar denk ik wel vaker gaan meemaken. We zitten in die trein en af en toe gaat die wat sneller en af en toe gaat die wat harder. Dus we zal denk ik steeds weer dat we een tikkie krijgen of een duw terug krijgen. En dit is niet heel goed nieuws. Nee. Maar welke waarde moet je het schatten? Dat vind ik altijd ingewikkeld, namelijk dit soort berichten. Kijk eens, als het vanuit Oxford komt, dat zijn de beste wetenschappers ter wereld. Dus als zij aan de noodklok luiden of aan de noodrem trekken, dan weet je inderdaad van, we moeten gewoon weer heel erg oppassen. Om het precies te interpreteren, ik hoor het ook echt net in mijn oortje. Dus ik weet niet of jij nog meer achtergrondnieuws hebt. Nee, behalve dat Pfizer blijkt dan dus voor 75% tegen die Delta-variant te werken. Ja, en waarvan ik dacht, het was toch al nooit 100%. Het was niet 100%, maar het was wel een stukje hoger. Het was wel wat hoger, in de 90 geloof ik, ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Paul Reumer. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Directeur radio en televisie bij Talpa. Ja, na 3 maanden daalt dan dus volgens die onderzoekers de bescherming van het AstraZeneca-vaccin naar 61%. Ja. Die van Pfizer dus naar 75%. Ja. Hoe weeg jij deze cijfers? Komt dit binnen bij jou als een mokerslag? Of? Nee, ik kan het niet wegen, want ik weet niet wat het betekent. Nee, betekent het nu dat er meer mensen ziek worden of meer mensen doodgaan of sneller doodgaan? Ik weet het nog niet. Dus we hebben hier nu, laat maar zeggen, de headline, die staat ook op teletext. Ja. Vaccinmuur wordt na 3 maanden zwakker. Nou, dan denk je al, dat zal wel heel erg zijn. Maar ik heb wel even behoefte om even te horen van iemand die er verstand van heeft. Wat betekent dit nou precies in de praktijk voor jou en voor mij? Ja, precies, ja. Wellicht kunnen we even Ab Oosterhuis bellen. Nou, ja, moet je die dan... Op Oosterhuis om iemand anders. Vanavond naar op 1 en dan zit hij zeker. Nee, daar kun je van op aan. Dat is wel gewoon met dat is 100% zeker. Ja. Mag ik één glaasje? Nee, maar met dit soort nieuws is het wel heel fijn om heel even een viroloog te bellen van wat betekent dat? Want je schrikt meteen heel erg, maar misschien... Is dat niet nodig? Sowieso is het altijd rustig blijven, is mijn advies bij alles. Goed, maar, enige duiding graag. Ja, gaan we ongetwijfeld nog krijgen vandaag. In Stand.nl gaan we het vanochtend hebben over de formatie. Nu Gert-Jan Segers en de ChristenUnie voorlopig op een zijspoor zijn beland. Lijkt de weg voorzichtig open te gaan voor toch die samenwerking met PvdA en GroenLinks. Zoals Kaag dat dus graag wil van D66. Ja, en er is geen tijd te verliezen, dat is al vaker gezegd. Er moet nu echt snel een nieuw kabinet worden geformeerd. Want na de coronacrisis schreeuwen ook andere maatschappelijke velden en problemen om aandacht, zoals de crisis natuurlijk in Afghanistan die er net is bijgekomen. Het klimaat, krapt op de woningmarkt, om maar een paar dingen te noemen. De stelling vanochtend is: de formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het is nu ruim 5 maanden na de verkiezingen en nog steeds is geen enkel zicht op een nieuw kabinet. Eerder deze week werd duidelijk dat Kaag niet met de ChristenUnie wil regeren. Zowel vanuit CDA als vanuit VVD wordt gezegd: wij laten ons niet nu even Segers afpakken. We zijn allemaal nog steeds in de mand. Niet alleen Gert-Jan Segers zit in die mand, daar zitten we alle 6 nog in. Maar de indruk die gisteren een beetje ontstond van: nou ja, Segers doet niet meer mee en we gaan over links. En als Segers nu in ieder geval tijdelijk richting de uitgang wandelt, komt een formatiepoging met GroenLinks en PvdA dichterbij. Want D66 wil nog steeds met de linkse partijen. Ligt nu de rode loper uit voor hun? Het beweegt wel hun kant op. Maar de VVD die blijft erbij, die wil niet met 2 linkse partijen. Dus als het de ChristenUnie niet wordt, dan vinden we nog steeds dat of GroenLinks of de Partij van de Arbeid moet afvallen. De partijen zijn het erover eens dat er snelheid moet komen, maar daar eindigt hun overeenstemming. De formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. Onze spraakmaker vanochtend, Jim Jansen, de hoofdredacteur van New Scientist. Is dat inderdaad de meest logische route? Dat lijkt me nu, dat Segers en de ChristenUnie even op de reservebank zitten, lijkt me een goede zaak. En wat wordt gezegd, we moeten nu door. Er zijn heel veel grote en kleine problemen. Mm-hmm. En GroenLinks en de PvdA zijn welwillend. Kaag ziet het ook zitten. Ja. Dus dan denk ik dat Mark Rutte ook een klein beetje water bij de wijn moet doen. En laten we nu alsjeblieft een beetje voortmaken. Ja, maar Rutte is niet enig, hè? Hoekstra is natuurlijk ook niet echt welwillend om in zee te gaan met die 2 linkse partijen. Nee, maar ik denk dat Rutte daar wel een wat dominantere rol in zal vertolken dan Hoekstra. Ja, iets meer recht van spreken. Ja, dus ik zeg: kom op, mensen, aan het werk. Aan het werk, oké. Paul Reumer, hoe denk jij daarover? Ja, daar sluit ik helemaal bij aan. Hou eens op met het gezever van wie waar uitsluit om wat voor dingen in het verleden dan ook. Mm-hmm. We hebben goddorie heel veel enorm urgente problemen in deze maatschappij. Ja. We hebben gekozen, we hebben een regering nodig. Iedereen, ieder individu is daar in Den Haag moet zijn verantwoordelijkheid nemen en gewoon zeggen: ik stroop mijn mouwen op, we gaan samen deze klus klaren. Het is verdorie, hoe dat 3-4 maanden geduurd? Nee, voor mij 5 maanden. Ik vind het gaat gewoon niet meer. Vroeger had je het over. En maakt het dan eigenlijk helemaal niet meer uit welke kleur dat kabinet heeft? Maakt er niet uit. Nee? 90% van wat er in het land gebeurt wordt door Europa gestuurd. We kunnen slechts in de randjes kan je in Den Haag het Nederlandse klimaat bepalen. Oké. Okay. Dus, dat het zo lang duurt is eigenlijk een gevalletje van zelfoverschatting. Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel veel mannetjesmakerij en een beetje kleinzerigheid en kleinzieligheid is. Mm-hmm. Ik wil niet meer die, ik wil niet meer weet die. Weet je wat er vroeger op het speelplein en speelkwartier gebeurde? Zo voelt het wel. Je zegt het zelf, er staan hele serieuze problemen op de agenda. Ja. Dan is het toch ook wel logisch dat je zorgvuldig bent in met wie je dat wil gaan bestrijden. En, maar er komt een moment dat je een beetje over je eigen schaduw heen moet stappen. Ja. En dat je moet zeggen van: ja, maar het generaal belang van het land heeft nu gewoon nodig dat er een legitieme, want er is natuurlijk best wel sturing, alleen dat is niet nu de verkozen sturing, een legitieme groep komt te zitten die dat gewoon even gaat doen met elkaar. Ja. En de verschillen zijn helemaal niet zo heel erg groot. In Nederland, ik denk als je nou de persoonlijke dingetjes even aan de kant zet en gewoon de inhoudelijke zaken op tafel zet, dan moet je er toch gewoon in 5 maanden had je er lang uit moeten kunnen zijn. Oké. We gaan eens kijken, over de eigen schaduw heen stappen gesproken, of Onno Hoes daar ook zo over denkt. Hij is namelijk de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Goedemorgen, meneer Hoes. En natuurlijk ook VVD-man. In hart en nieren. Die woningmarkt is natuurlijk een van die grote heikele punten die bovenaan de agenda zou moeten staan, als het goed is in ieder geval. Zou Mark Rutte over zijn schaduw heen moeten stappen en gewoon moeten zeggen: kom op, we gaan het doen met die 2 linkse partijen, wat u betreft? Nou, kijk, dat die woningmarkt hoog op de agenda staat, dat is evident. Ja. Maar er spelen heel veel aspecten rond die woningmarkt. Enerzijds moet natuurlijk veel meer woningen gebouwd worden en de grote vraag is: waar ga je het bouwen? de linkse partij denkt toch wat anders over eventueel bouwen het groen dan de andere partij. Dus daar moet je met elkaar tot overeenstemming komen. Ja. En het tweede punt wat heel erg speelt in die woningmarkt is het hele fiscale regime. Er zal heel hard gewerkt moeten worden. Mm-hmm. Wat doe je met waar komt de beleggingsopbrengst, in welke box? Hoe ga je met hypotheekrente aftrekken om? Hoe ga je met allerlei stimuleringsmaatregelen om? Er moet helemaal opnieuw een nieuwe architectuur voorkomen. Dus het is wel een groot politiek thema waarbij je links en rechts gewoon nodig hebt. Dus je kunt eigenlijk ook geen partij uitsluiten. En ik ben het wat dat betreft al eens met een deel van de tafelgast die zegt, een groot deel wordt in Europa, dat ben ik mee eens. Mm-hmm. Maar het grote deel in Nederland, dat gaat eigenlijk ook heel vaak in enorme meerderheden. Je moet er gewoon met elkaar uitkomen in deze verdeelde Kamer. Dus ik zou inderdaad zeggen, stap over de schaduw heen. De problemen zijn veel te groot om er nog veel langer op te wachten. Dus tussen nu en een maand of een week of zes moet je nog wel een kabinet kunnen hebben. Oh ja, en dan moet er zelfs echt een kabinet zijn ook al binnen nu en zes weken. Ja, waarom niet? Ja. Nou ja, omdat het er niet uitkomt. Dat is een opzet tot een aanzet tot een voorzet gemaakt. Ja. Deze zomer blijkbaar. Mm-hmm. En ik hoorde van mevrouw Ploemen op televisie dat er ook betaalbare huizen in staan. Maar ik denk, nou, dan zijn we nu alweer een stapje verder. Ja, want precies, de betaalbaarheid van de huizen die is natuurlijk echt onder de maat. En dan moet het kabinet echt een voorzet inzetten. En doen. Ja. Ja. Hoe schadelijk is het, als we dan even kijken naar die woningmarkt, hè? Als het nog langer gaat duren? Waar gaan we dat het hardste merken? Nou ja, kijk, wij zien wel dat er een soort van tweedeling in de samenleving aan het ontstaan is. Dat vind ik heel kwalijk. Tussen de mensen die zich nog kunnen veroorloven, maar steeds te overbieden. Mm-hmm. En de mensen die steeds meer langs de kant staan en die echt geen kans krijgen om een eigen woning te kopen. En we weten allemaal dat een woning heel prettig is voor vermogensopbouw. Maar het hoeft niet meteen een woning van 6 ton of van 8 ton te zijn. Dat kan ook een woning van 2,5 ton zijn. Ja, maar die zijn er gewoon niet. En je gunt iedereen in de samenleving een eigen woning. En er zal echt aan die onderkant zal er gebouwd moeten worden, om het zo maar te zeggen. Want anders zijn er dadelijk alleen maar de mensen, de have not. Hè. De mensen die het kunnen voorloven, de mensen die niks meer kunnen. En die blijven, verstoken van kapitaalopbouw. En dat is zonde. Ja. Is dan het advies van de NVM en van Onno Hoes, de VVD-bestuurder, ga in zee met GroenLinks en de PvdA, Mark Rutte? Nou, niet per definitie, maar er moet gewoon een goed pakket komen. Ja, maar stel voor betaalbare woningen. Ja, maar goed, kijk, alsof de ChristenUnie nou zo'n rechtse partij is. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Nee, maar goed, die vallen even buiten het mandje, hè? Zo is gebleken, tot nu toe. In ieder geval. Ja, blijkbaar. Nou ja, ze plaatsen zichzelf geloof ik een beetje buiten het mandje. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Maar kijk, de NVM heeft geen voorkeur voor de partij. Het gaat echt om de inhoud natuurlijk. Ja. En nogmaals, je moet alle partijen daarbij betrekken. Dus je kunt niemand uitsluiten. Dus het zal toch een kamerbreed akkoord moeten worden over die woningbouw. Ja. En daar moet iedereen mee instemmen. Oké, hartelijk dank. Onno Hoes, voorzitter van de NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars. En inderdaad, VVD-bestuurder. Ga ik naar Frits Wester. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Parlementair verslaggever bij RTL Nieuws. Ja, is dit inderdaad, hè, dus die variant met PvdA en GroenLinks, de Kaag-variant heet het. Is dat inderdaad de meest logische route nu die, nou, open ligt is misschien wat al te enthousiast geformuleerd, maar wel logisch is? Nee, vind ik eigenlijk niet. Oké, dankjewel. Ja, toen stil. Ja, iedereen heeft gelijk, van iedereen zou over zijn eigen schaduw heen moeten springen en een keer uit zijn schuttersputje moeten komen. Maar dat gold net zo goed voor Sigrid Kaag. En waarom zou die meteen haar zin moeten hebben? Mm-hmm. Tegelijkertijd kun je zeggen, ja, CDA en VVD doen niet zo ingewikkeld over GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen. Mm-hmm. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja, Partij van de Arbeid, GroenLinks, waarom houden jullie nou zo halstarrig aan elkaar vast? Moet je nou per se met z'n tweeën? Mm-hmm. Een kabinet van 5 partijen wordt echt hartstikke lastig, gewoon in de praktijk. Mm-hmm. Iedereen 1 of 2 bewindslieden. Nou, veel plezier ermee, de 2 staatssecretarissen. Zo'n versnipperd kabinet betekent toch weer een hoop gedeal en gewiel intern. Ik zou zeggen, jongens, als je er zo op deze manier niet uitkomt en maar blijft hangen in, ik wil niet met jou en jij wil niet met mij, ga gewoon de volgende stap zetten. Ga naar een minderheidskabinet toe. Ja. En dat maar zou goed, een minderheidskabinet, zeker in dit tijdsgewrichten. Zou betekenen dat hebben ze 58 zetels, hè? CDA. Ja, nee, maar kijk maar, stel dat je een kabinet had gehad met de ChristenUnie, dan had je ook geen meerderheid gehad in de Eerste Kamer. Hetzelfde situatie als de afgelopen jaren. Mm-hmm. Moet je al steeds in de Tweede Kamer ook overleg hebben en zaken doen met oppositiepartijen om belangrijke wetsvoorstellen daardoor te krijgen. Waarom zou je op dit moment niet, en dan geef je juist ook veel invloed aan linkse partijen en aan partijen aan de rechterzijde. Hoewel, iemand zei zojuist ook terecht, de ChristenUnie is op heel veel terreinen helemaal niet zo rechts. Nee. Maar dan hebben oppositiepartijen ook alle mogelijkheid om hun invloed op het beleid uit te oefenen. Dan leg je de verantwoordelijkheid en het debat ook weer echt terug in de Tweede Kamer. Ja, ja. Ga dan gewoon nu met dit versnipperde landschap gewoon met een minderheidskabinet aan de slag. Dat zou kunnen bestaan uit VVD en D66 alleen. Of met het CDA erbij. Een akkoord op hoofdlijnen. En andere partijen in Nederland zijn echt verantwoordelijk genoeg om niet meteen een kabinet om weer naar huis te sturen bij het eerste, of minste of geringste. En tegelijkertijd zou het kabinet er ook niet, als een keer een wetsvoorstel niet wordt aangenomen, niet meteen dreigen met aftreden. Jo, dan maak je gewoon een nieuwe, kom met een beter voorstel. Ja, eigenlijk zou een minderheidskabinet steviger zijn. Kunnen zijn. Ja, precies. Het zou heel goed kunnen op dit moment. Mag ik, Frits, mag ik jij een vraag stellen? Jim, wat is het nadeel van zo'n minderheidskabinet? Ja, het nadeel, ja. De Kamer heeft natuurlijk altijd heel snel de mogelijkheid om het kabinet weer naar huis te sturen. Ja. En het kan zijn dat op hele grote dossiers dat je van tevoren echt zeker wilt zijn van draagvlak. Ja. Maar juist als je kijkt naar, we hadden het zojuist over de woningmarkt, als je het hebt over het klimaat, dan wil je inbreng hebben van een eigenlijk heel breed draagvlak van die hele Kamer. Dat kan juist met zo'n minderheidskabinet. En dan kan de hele Kamer zijn invloed op het beleid uitoefenen. Ja. En daar moet het kabinet dan ook ontvankelijk voor zijn. Ja, maar goed, wat je wel krijgt met een minderheidskabinet is dat ook de PVV nadrukkelijk in beeld komt, hè, als gesprekspartner. En dat is nou net iets wat bijvoorbeeld het CDA, nou, die hebben daar nou niet een bepaald hele prettige ervaringen mee. Maar je hebt er ook helemaal geen vaste gedoger nodig. Nee. Dan heeft de PVV net zoveel invloed als andere partijen in de Tweede Kamer. Dat geldt dan voor al die andere partijen, de PVV gunnen. Ja. En als de PVV, er zijn ook natuurlijk heel veel onderwerpen waar prima zaken te doen is met de PVV. En als andere partijen in de Kamer zeggen, nee, dit gaat ons allemaal te ver. Nou, dan gebeurt dat gewoon niet. Okay. Dus dan gaat iedereen gaat het erover dan. Ja. Even een gerucht dat gaat. Het AD mailt dat vanochtend. Hè? Dat een optie zou zijn om te gaan onderhandelen met PvdA en GroenLinks inderdaad dan. Maar dat, want normaal is dat per partij twee personen aan tafel zitten. En dat dan in dit geval één persoon per partij zou zijn. Dus hè, één onderhandelaar namens de PvdA en eentje namens GroenLinks. Want anders zit je met vier linkse mensen aan tafel. En dan zou de balans wel een beetje scheef worden. Hè, binnen de, als je de verkiezingsuitslag recht wil doen. Dus er is nu die optie, die wordt dan genoemd, dat er met één onderhandelaar per partij van die twee linkse partijen zou onderhandeld worden. Kun jij dat bevestigen? Heb jij dat ook gehoord of niet? Nee, nou, kijk, er speelde ook wel wat anders de afgelopen weken. De variant dat bijvoorbeeld één van de linkse partijen zou aanschuiven en dat namens beide, mm-hmm, en dat ze dan ook langzaam zouden toewerken naar de fusie gaandeweg een regeerperiode en als zeg maar één fractie zouden willen vormen. Maar ja, daar blijken die partijen helemaal nog niet voor te voelen, want echt de klassieke achterban van de Partij van de Arbeid staat niet meteen te juichen bij Jesse Klaver, bij het idee van bijvoorbeeld Jesse Klaver als partijleider. Daar moeten echt nog heel wat processen voor doorgemaakt worden. Ja. Ja, of je nou met één aan tafel zit of met z'n tweeën. Twee is handiger, want dan kun je meer onthouden. En die houden toch hetzelfde verhaal. Want dat zal het verschil echt niet maken. Één aan tafel en dat maakt echt het verschil niet. Nee, Paul Reumer? Nee, dat is precies wat ik bedoel met het gezever. Weet je, laten we het daar even over hebben. Mm-hmm. Who cares of ze met z'n tweeën of met z'n vieren aan tafel zitten. Ja. Dat maakt toch gewoon niet uit als je aan het onderhandelen bent. Maar als je over dat soort details heel lang en week met elkaar discussieert, dan is het niet zo gek dat het niet lukt. Nee, precies, oké. Okay. Frits Wester, dank je wel. Minderheidskabinet dus. Wellicht een heel goed idee kunnen zijn en misschien wel meer stabiliteit kunnen brengen dan we nu meteen inzien. Frans Wijsglas, oud-politicus voor de VVD. Goedemorgen, oud-Tweede Kamervoorzitter. Fijn dat u er bent. Ja, is dat inderdaad wat u betreft ook een optie die we serieus moeten nemen? Een minderheidskabinet? Ik vind de analyses van Frits Wester, die zijn altijd helder en goed, vind ik. En het is zeker een optie. Maar ik denk dat men nu zo vast zit in Den Haag, in het oude stramien van een meerderheidskabinet vormen, dat men dat toch nog eerst gaat proberen. Ja. Maar als dat niet lukt, en dat moet dan op hele korte termijn blijken, niet weer maanden en maanden, dat zou te gek zijn. Als het niet lukt, dan vind ik die gedachte van Frits en van anderen van het minderheidskabinet helemaal niet gek. Vooral omdat dat de Kamer veel meer zeggenschap geeft en je een echt dualistisch systeem zult krijgen. En nou, het afgelopen debat over Afghanistan heeft aangetoond hoe belangrijk dat is. Ja. Maar het is nu van belang, in uw stelling van de dag staat, de formatie moet zo snel mogelijk doorgaan. Nou, als ik zo vrij mag zijn, dat vind ik eerlijk gezegd niet helemaal goed geformuleerd, want er zou moeten staan, de formatie moet heel snel starten, beginnen. Ja, want de grote schande is dat na 5 maanden, Paul Reumer zei het ook al, dat na 5 maanden die hele formatie nog niet begonnen is. Ja. En ja, dat is. Ja, iedere keer als ik het erover heb, merk ik dat ik geïrriteerd word, want het is zo slecht. Ja. U heeft in juli in dit programma al een keer gezegd, hè, dat er eigenlijk een tijdslimiet zou moeten zijn aan die formatie. Ja. U noemde toen 1 september. U zei dat omdat de geloofwaardigheid van het demissionaire kabinet ook toen aan het afbrokkelen was. Omdat ze ook die versoepelingen te snel hadden doorgevoerd. Hè, dan hebben we het over corona. Oefent de Tweede Kamer eigenlijk voldoende druk uit op dit moment om haast te maken met die formatie? Nee, ik vind van niet. En ik vind nog steeds dat er een tijdslimiet moet zijn. Ik ben ook realistisch. Het is nu, 18 augustus, geloof ik. Dus die 1 september, dat is niet haalbaar. Maar het moet dan echt, zo is het nu eenmaal. Ik moet ook realistisch zijn. Dus ik zeg nu, het moet echt 1 oktober klaar zijn. Mm-hmm. En als het 1 oktober niet klaar is, dan moeten we of naar een minderheidskabinet. Ja. Of het is ook prima als er op 1 oktober een minderheidskabinet is. Of er zit dan niks anders op, nieuwe verkiezingen. Ja. Maar uw vraag is de Tweede Kamer. Mm-hmm. Ja, de Tweede Kamer is de baas van de formatie. Hè? Ja. Vroeger was dat, werd dat begeleid door het staatshoofd, de koning. Die was niet de baas, de koningin was niet de baas, maar ze begeleiden dat proces met haar adviseurs. En nu is de Kamer de baas, die moet leiding geven aan het proces. En daar zie je heel weinig van. Ja, werkt dat dan eigenlijk? Moeten we dan concluderen dat dat eigenlijk niet een hele goede manier, of in ieder geval niet efficiënt is? Die Tweede Kamer in charge. Nou, het werkt niet goed, dat blijken we. Want dat zien we nu, want de Kamer zit er te weinig bovenop. Maar dan kom je jezelf ook tegen. Het systeem komt zichzelf tegen. Want de Tweede Kamer, dat klinkt prachtig. Maar wie is de fractievoorzitter van de VVD, formeel? Mm-hmm. Rutte. Wie is de fractievoorzitter van het CDA? Hoekstra. Ja. Kaag. Dus alle mensen die van D66, Kaag natuurlijk. Dus alle mensen die aan tafel zitten in die formatie, zijn ook weer fractievoorzitters. Ja, ja. En die zouden dus zichzelf moeten opjagen in de Tweede Kamer. En dan wordt dualisme en een beetje afstand ook wel weer heel lastig. Hè? Want dat is nou net wat we zo belangrijk vinden deze dagen. Het systeem werkt niet goed. En ik denk ook dat er, als er straks een kabinet is, er een hele goede evaluatie weer moet komen van dat proces. Het wel zo'n goed idee is dat de Kamer het voortouw heeft in zo'n kabinetsformatie. Meneer Wijsglas, u loopt al wat langer mee. U heeft het over nieuwe verkiezingen. In hoeverre is dat reëel? Nou ja, soms, ik heb het vaker gezegd, en dan zegt men, Frans Wijsglas wil nieuwe verkiezingen. Nee, ik wil helemaal geen nieuwe verkiezingen. Ik zou het een verschrikkelijke afgang vinden van de politiek. Maar u suggereert het wel, toch? Als er nieuwe verkiezingen moesten komen. Ja, nou, ik suggereer het niet. Ik constateer het is een optie, op een bepaald moment. Nou nee, ik constateer dat er op een bepaald moment niks anders overblijft. Ja, als er binnen die deadline van 1 oktober, want daar hou ik toch aan vast dan, geen kabinet is, meerderheids- of minderheidskabinet, als het vast blijft zitten, dan kan je niet anders in een democratisch bestel dan nieuwe verkiezingen. Maar het zou een ongelofelijke afgang zijn van de huidige politieke leiders als het zover zou komen. Ja. Dus ik wil het niet, maar ik constateer dat er op een gegeven moment niks anders meer op zit. Nee, iets zegt mij dat wij u voor die tijd nog een keer gaan spreken, meneer Wijsglas. Ik heb zo'n doel voor mij. Als u dat wilt, dan kom ik bij u terug. Dank u wel. Jan Terlouw, oud-minister en oud-fractievoorzitter van D66 natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de algehele teneur die ik een beetje proef tot nu toe is van stap nou over die schaduw heen, om Paul Reumer te citeren, hou op met dat gezever, doe het nou maar gewoon. Zit u ook op die lijn? Ja, het is ontzaggelijk moeilijk van buitenaf te beoordelen. Ik moet veel denken aan de formatie van 77. En daar speelden persoonlijke verhoudingen een grote rol. Hè? Als je denkt aan de verhouding tussen Van Agt en Den Uyl, die ronduit zeer moeizaam was, terwijl Van Agt en Wiegel het heel goed konden vinden. En dat loste het uiteindelijk op. Ja. En hoe dat nu is, dat kan ik niet beoordelen vanuit de verte. Nee. Maar het is wel zo dat het noodzakelijk opgelost moet worden. Ja, nou goed, daar zijn we het wel over eens. De vraag is vooral hoe en welke weg er nu bewandeld moet worden. Laat ik hem dan even concreet maken en u gewoon de stelling voorleggen. De formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. Wat zegt u dan? Ja, daar ben ik het van harte mee eens. En waarom ben ik het daarmee eens? Omdat de grote vraagstukken waar de wereld en dus ook Nederland voor staat, die zijn tweeërlei. Ten eerste humanitair, met alle vluchtelingenstromen. Kijk nou weer naar Afghanistan enzovoort. En ten tweede ecologisch. Kijk naar het klimaatprobleem en de biodiversiteit. En ik vind dat Partij van de Arbeid en GroenLinks daar beter over hebben nagedacht al tot dusverre dan de rechtse partijen. Dus vind ik het voor de hand liggen om met die partijen verder te gaan. Ja, en ik begreep ook dat u niet per se enthousiast bent over een CDA in dat nieuwe kabinet. En dat ook eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Dat zij zo'n grote rol hebben in dit hele verhaal tot nu toe. Nee, ik begrijp niet dat het CDA niet veel liever een postje in de oppositie wil. We weten allemaal dat ze grote problemen hebben en dat ze wonden moeten likken. Dat kun je veel beter in de oppositie doen dan in een kabinet. Ja. Ze weten ook helemaal niet wat er gebeurt als Omtzigt terugkomt in het parlement. Mm-hmm. Of CDA-kamerleden zich bij hem gaan voegen. Ja. En als dat het geval is, dan valt ook een basis, een getalsmatige basis onder een kabinet weg. Mm-hmm. Zou het kunnen zijn dat het CDA niet in de oppositie wil, omdat dat nogal, de Kamer is nogal divers van kleur op dit moment. Er zitten nogal wat mensen in die zich weten te profileren. Dat het CDA dan een beetje verdrinkt als middenpartij? Ja, ik weet het niet hoor. Je ziet overal dat de ideologie zo enorm verzwakt. En ik denk dat het CDA niet meer even helemaal weet wat hun ideologie ook alweer was. Mm-hmm. Nee, dat zullen ze opnieuw moeten uitvinden. Ja. Ja. Goed, meneer Terlouw, hartelijk dank. Inderdaad, zegt u dus wel, dat is op zich wel logisch om GroenLinks en PvdA nu echt serieus bij het verhaal te gaan betrekken. Ed Nijpels, goedemorgen. En goedemorgen. Ja, ik had om even over de dossiers weer te hebben die op tafel liggen. De inhoud, zoals dat dan heet. Hè? De woningmarkt, ja. Spraken we al even met Onno Hoes over. Het klimaat, dat is natuurlijk uw pakkie aan. Wat vindt u? Moet Mark Rutte nou even ophouden met zo moeilijk doen over het samen regeren met twee linkse partijen en het gewoon maar gaan doen? Ook omwille van het klimaatakkoord? Ik vind in zijn algemeenheid dat je niet al bij voorbaat redelijke partijen moet uitsluiten. En dat je moet beginnen over de inhoud. En op basis van inhoud kun je uiteindelijk besluiten of je wel of niet met de partij wil samenwerken. Maar van tevoren uitsluiten, dat lijkt me eigenlijk met de toch niet al te grote verschillen die er zijn tussen de zes grootste partijen, lijkt me niet verstandig. Dus ik zeg, ga eerst praten over de inhoud. Mm-hmm. En dan kun je tot de conclusie komen, daar worden we het met elkaar niet over eens. En, ja, en dan kun je zeggen, dan gaan we een andere route bewandelen. Maar eerst praten over de inhoud. En ja, als het gaat over het klimaatbeleid, de realiteit is dat het klimaatbeleid wordt in belangrijke mate gedicteerd vanuit Europa. En daar kunnen we bij de formatie niet meer een vrijwillige keuze maken. Het is niet een soort snackbar waar je een beetje uit kunt kiezen wat je wel en wat je niet wil. Lekker nee, Europa, ja. Ja, Europa die heeft gewoon voorgeschreven wat er moet gaan gebeuren. 55% reductie. Ongeacht de kleur van de coalitie in Nederland. Ja, maar goed, de weg daarnaartoe, naar die 55%, is natuurlijk wel degelijk daar worden wel politieke keuzes op die in weg, gemaakt. Om heel duidelijk te zijn, ook die weg daarnaartoe, die wordt door Europa tamelijk dwingend voorgeschreven. Mm-hmm. Dus met andere woorden, er wordt wel de indruk gewekt alsof we straks in grote vrijheid klimaatbeleid kunnen gaan voeren. Nee. Timmermans heeft een heel strak pakket aan maatregelen. En die weg naar die 55% toe, die ligt eigenlijk behoorlijk stevig vast. Uiteraard kun je het zelf invullen, bijvoorbeeld als het gaat om koopkrachtgevolgen, et cetera. Het is een route die onontkoombaar is. Dus wat dat betreft ben ik optimistisch over de mogelijkheden van een nieuw kabinet in welke samenstelling dan ook om aan de slag te gaan met het klimaatbeleid. En dat is eerlijk gezegd hard nodig. Want het klimaat kent geen demissionaire periode. Nee, precies. En ik zit even te denken aan dat, bijna dat mantra van Mark Rutte en ook wel van het CDA trouwens. Om van tevoren dus al te zeggen, ja, we gaan niet met twee linkse partijen aan tafel zitten en regeren. Dat is eigenlijk iets uit uw tijd, hè? Meer een beetje. Die oude gepolariseerde links-rechts gedachte. Ja, niet in mijn tijd, toen ik fractievoorzitter was, toen heeft Van Kemenade ooit nog geprobeerd ook een kabinet van AVVD samen te stellen. Dat hebben we toen krachtig tegengehouden, omdat de PvdA een geweldige rotzooi van had gemaakt in het kabinet van Abdel Terlouw. Dus daar hadden wij absoluut geen trek in. We hadden bovendien de verkiezingen gewonnen. Ja. Dus er was geen reden om aan zo'n avontuur te beginnen. Maar nu praat eerst over de inhoud. En kijk dan op basis van die inhoud of je het met elkaar eens wordt. En elkaar van tevoren verketteren. Of zeggen van een wolk van linkse partijen. We hebben de VVD heeft 4 jaar lang samengewerkt met Rutte en Asscher en Samson in het kabinet. VVD PvdA. Toen was de PvdA en VVD waren bijna gelijk in omvang. Nou, is dat een ramp geweest? Nou, als dat een ramp is, dan hebben we een heel andere discussie. Maar uiteindelijk praat toch dat het kabinet nou wel of niet een succes is geweest. Maar we hebben het 4 jaar gedaan, dus wat dat betreft, we moeten elkaar niet demoniseren, praten over de inhoud. Zo is dat. Ed Nijpels, hartelijk dank. De formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. 51% is het eens. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Meer verkopen via de website. Customer Journeys, Conversion Optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Deze week in de bonus. Alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Amec visconserve, 2 plus 1 gratis. Perla huisplants en biosnelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. En Doritos, Lees Affen en Wokkels, 2 stuks voor €2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Omroep Max pakte de handschoen op om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Was dat een handige timing? Nu bijvoorbeeld de crisis in Afghanistan en de ramp in Haiti de headlines bepalen. En we zijn uit de recessie, maar de krantenkoppen gaan toch vooral over het nijpende personeelstekort. Zoeken media hier spijkers op laag water? Of is het een gezonde journalistieke reflex om altijd de kritische noot te kraken? Dat gaan we zo meteen bespreken in het mediaforum met spraakmaker en New Scientist hoofdredacteur Jim Jansen, Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa. En inmiddels ook aangeschoven aan deze tafel, Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen, Renzo. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Luchtvaartmaatschappijen mogen weer naar Kabul vliegen, maar hebben wel toestemming nodig van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Amerikaanse leger heeft bevel over de luchthaven van Kabul overgenomen sinds de Taliban de stad binnentrokken. Sindsdien mochten er alleen maar militaire toestellen landen. Vanwege de machtswisseling in Afghanistan besloten verschillende luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM, voorlopig ook niet over Afghanistan heen te vliegen. En vandaag wordt opnieuw geprobeerd om Nederlanders weg te halen uit Afghanistan. Gisteravond landde een eerste vliegtuig op Schiphol met 35 Nederlanders. Een van hen vertelt dat er op het vliegveld in Kabul werd geschoten. Ja, op dat moment zijn die echt bij stil. Want ook elke keer als een schot komt, dan ga je toch wel een beetje bukken, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan doe je niks meer, want je weet dat ze niet op je schieten. Dus dan denk ik dat meer gewoon de adrenaline is. Ze schieten in de lucht? Ja. Nu proberen te slapen, denk ja, ik. Als het lukt. Ja. Defensie wil de komende tijd zo'n 3 keer per dag mensen evacueren uit Kabul. Als er plaats is, worden ook mensen met andere nationaliteiten meegenomen. De Nederlandse NN-groep, voorheen Nationale Nederlanden, verkoopt een deel van het bedrijf aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Het gaat om de vermogensbeheertak van de verzekeringsgroep. Met die deal is €1,6 miljard gemoeid. Ondanks de corona-lockdowns die het winkels lastig maakten, is de leegstand van winkelpanden licht afgenomen. Uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus blijkt dat begin dit jaar 7,5% van de panden leeg stond en nu is dat 7,2%. En bij een journalist in Groningen is afgelopen nacht een Molotov-cocktail door het raam naar binnen gegooid. Willem Groeneveld, journalist bij een lokale nieuwssite, wist het vuur in zijn huis zelf te blussen. Groeneveld is wel vaker doelwit geweest. 2 jaar geleden werden er stenen door het raam van zijn huis gegooid nadat hij artikelen over huisjesmelkers had geschreven. Op het Nederlands Filmfestival worden dit jaar geen prijzen meer uitgereikt voor beste mannelijke en beste vrouwelijke hoofdacteur. Er komt één gouden kalf voor de beste hoofdrol en eentje voor de beste bijrol, zegt de organisatie. We bewegen met de trend mee en hebben besloten om dus het onderscheid dat eigenlijk al binnen de andere gouden kalf al decennia lang niet was, tussen man en vrouw te schrappen. Er komt ook een nieuwe prijs bij, die voor beste hoofdrol in een korte film. Ook daarvoor wordt maar één prijs uitgereikt. Het Nederlands Filmfestival begint op 24 september. De Amerikaanse president Biden zegt dat verzorgingshuizen hun personeel moeten laten vaccineren. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze geen geld meer krijgen van de regering. Het is voor het eerst dat Biden dreigt om overheidsgeld in te houden om mensen zover te krijgen zich te laten inenten. Het weer nog. Hier en daar valt wat regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Het wordt een grijze dag. De zon laat zich nauwelijks zien. Het wordt vanmiddag hoogstens 19 graden. Morgen iets warmer en wat vaker zon, maar ook dan kan er af en toe een buitje vallen. Nou, van het weer worden we niet vrolijk. Hoe zit dat met het verkeer, Dennis Mooi van de ANWB? Nou, dat valt reuze mee. Gelukkig. Er staat maar één file. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Maasdijk-Oost en Vlaardingen-West, een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Meditatiecursus zen.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Meditatiecursus zen.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De drie benefietuitzendingen van Omroep Max gisteravond voor gedupeerden van de watersnood in Limburg hebben ruim 2 miljoen euro opgebracht. Kunnen we spreken van een geslaagde campagne of viel deze actie tussen het wereldnieuws toch ook een beetje in de verkeerde mediastorm? En klopt het beeld van de zure media nu er bij de positieve economische berichten toch vooral de nadruk wordt gelegd op het grote personeelstekort en de krappe arbeidsmarkt dat zich aandient? Moeten media niet wat vaker ook even een vreugdedansje doen op de pagina's en in de bulletins? Na Spraakmaker en hoofdredacteur van New Scientist Jim Jansen bestaat ons panel in het mediaforum vanochtend uit Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa, en Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. We beginnen even met het nieuws dat we net in het bulletin hoorden. Heren hier aan tafel. Bij de Groningse journalist Willem Groeneveld is de afgelopen nacht een molotovcocktail door het raam gegooid. Journalist van de lokale nieuwssite Sikkom kon het vuur in zijn huis zelf doven. Ja, Paul, veel meer dan dit nieuws is er eigenlijk nog niet te melden, maar we willen het toch even meenemen. Dat is Hè? Daar schrik je dan toch van, hè? Ja, zeker. Ik ben echt heel snel zitten kijken op internet. Het blijkt dat zijn adresgegevens door een of andere mafkees openbaar zijn gemaakt op internet. En dit is dan blijkbaar het gevolg van... Ja, weet je, het is gewoon... Het is eigenlijk gewoon met geen pen te beschrijven... dat als je in openbaarheid je mening geeft als journalist of als whoever... dat je dan zo kwetsbaar bent dat je of op straat wordt doodgeschoten... of dat er een brandbom door je ruit gaat. Ja. Ja, daar gaat echt iets niet goed op dit ogenblik in de maatschappij. En daar moeten we echt iets mee. Want waar gaat dit naartoe? Weet je? Waar stopt dit? Ja, dat openbaar maken van, dat heet doxen. Hè? Dat openbaar maken van je adres en je gegevens. Heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad eigenlijk? Bijvoorbeeld je rol bij Ajax? Of, Nee, nou kijk, in mijn rol bij Ajax, dat het inmiddels alweer 12 jaar geleden is... Was de druk ook wel heel groot vanuit bepaalde hoeken van supportersgroepen en zo. Dat is even onprettig. Dat gaat overigens dan niet zozeer over de persoon... maar over de functie die je op dat ogenblik vervult. En ik kan je vertellen, weet je, als die spot op je gericht wordt... dan voel je je echt niet fijn. Hè? Ja. En dan denk je inderdaad bij jezelf, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Paul, jij zegt, daar moeten we wat mee. Paul, daar moeten we wat mee. En dat klopt ook, maar een brandbom in je huis... weet je, wat kan je daar nog aan doen? Ja, dat is een hele... Als we het antwoord daarop wisten, dan hadden we het al gegeven. Maar je moet in ieder geval, vind ik, als politie hier een prioriteit aan geven. En degene die moord aan heeft, neem ik aan, want je huis kan afbranden... Ja, nou ja, zeker. Ik denk dat je dat zo wel kan kwalificeren. Want de gevolgen zijn niet te overzien. Dus hier moet echt heel hard op worden ingegrepen. En het moet heel duidelijk zijn dat als je dit in je hoofd haalt... dat je met 100% zekerheid gewoon hop in de lik terechtkomt. Ja. Renzo Veenstra, 2 jaar geleden werden er ook al stenen... door de ramen van zijn huis gegooid, van Willem Groeneveld. En nadat hij een reeks kritische artikelen over huisjesmelkers en verhuurders had geschreven. Dat meldt de NOS. Ja. Toch hoor je dit soort hele grove intimidaties ook weer niet. Hè? Het is niet aan de orde van de dag. Gelukkig. Bij ons wel. Wel? Ja, bij ons. Want... Geen brandbommen en stenen, maar we hebben vorige week nog een week lang permanent dag en nacht 2 man bewaking voor de deur gehad vanwege bedreiging. Ik ga even niet de details noemen. Nee. De week daarvoor is een cameraman, ik heb het filmpje even teruggezien, ik was net op vakantie toen het gebeurde. Tijdens het filmen stopt er een auto, er komen 2 mannen uit die slaan we nog net niet in elkaar. Camera wordt wel helemaal vernield. Nee, orde van de dag is overdreven, als ik dat zou zeggen. Maar het is bij ons wel common sense. En we hebben inmiddels wel een abonnement op de beveiligingsdienst. Oh ja, en wat doet dat met het klimaat op de redactie? Nog niet zo heel veel. We vangen iedereen op. We hebben een eigen veiligheidscommissie. We melden dit soort dingen bij persveilig. Ik heb zelf maandelijks met hoofdofficier van justitie... en politiechefs hier rechtstreeks contact over. Hm. En Paul, wat jij zegt, dat nemen ze bloedserieus. Dat nemen ze echt bloedserieus. Ja. Maar het geeft wel een gevoel van onveiligheid. Hè? Die cameraman waar ik het net over had... Ja, die is daar verschrikkelijk van ondersteboven wat hem overkomt. Die zegt, ik doe gewoon mijn werk. En dat je daar boos om bent of dat je het niet goed vindt... wat de Omroep Brabant doet of wat dan ook. Prima, maar ik doe mijn werk. Laat dat alsjeblieft. En zonder, je wil niet in details treden en dat snap ik. Maar uit welke hoek komt dit dan? Eigenlijk gaat het elke keer om mensen die het niet eens zijn... met wat jij publiceert. Ja, ik ben het niet eens met wat daar staat. Ik vind de wereld niet leuk of... Ik vind het niet fijn zoals je het opschrijft, dus dan word ik boos... en dan zal ik het je laten voelen. Er is natuurlijk niet één hoek, maar wat je ziet, de drempel gaat omlaag. Hè? Het is gemakkelijk om dit te doen en het lijkt effect te hebben. En de enige manier om dit te stoppen is om consequent niet te buigen voor intimidatie. Want de eerste keer dat je het doet, dan loont het dus. Hè? Dus je moet je daartegen blijven verzetten. Maar dat is wel heel makkelijk gezegd, Paul. Want het zal je maar gebeuren in Groningen... En in dit kader, ik sprak vorige week... Mirjam Prenger, universitair docent journalistiek bij de opleiding bij de UvA. En die zei ook dat het percentage bedreigingen van journalisten... is enorm toegenomen de afgelopen jaar. En het is natuurlijk ook heel makkelijk om even iets op Twitter te zeggen... Ja. Of even die auto te stoppen en een duw te geven. Ja, nou ja, dat die bedreigingen toenemen, dat weet, maar dat zijn de cijfers. En nu wordt het dan weer. Hè? Krijgt het weer een enorm gezicht. En ik vind er is toch nog wel een verschil tussen schelden en doen. Hè? Kijk, de Twitter en al dat geroep... Het zal wel. Maar op het moment dat je in de echte wereld... inderdaad mensen fysiek gaat aanvallen, brandbommen gaat doen of whatever... dan dat is toch nog eventjes wel iets anders. Echt wel een stapje verder, ja. Goed, zullen we naar jullie eigen mediamomenten gaan. Renzo Veenstra, jouw oog viel op iets dat geen stijl heeft opgediept. Hè? Een richtlijn over inclusieve taal van uitgeefconcern DPG. Ja, nou, of dat nou ook inderdaad de richtlijn van DPG is, dat weet ik niet. Ik zie op geen stijl een screenshot van het intranet van een DPG-titel. Mm-hmm. Met daarin wat richtlijnen voor inclusief taalgebruik. Dus of dit nou de nieuwe norm is voor DPG, dat weet ik niet. Zou dat zo zijn, zou ik het wel weer opmerkelijk vinden. Want dan zou dat opeens voor alle kranten gaan gelden. Dan moet je je afvragen of de pluriformiteit van de kranten niet... En opmerkelijk dat dit van een uitgever zou komen. Precies, precies. Maar goed, dat weten we allemaal niet. Maar er zit één dingetje in. Ja, en dat raakt me toch iedere keer. Ik ben heel erg voor inclusiviteit. En nadenken over hoe we met mensen omgaan en et cetera. Maar er zit dan steeds één pijnlijk dingetje in wat ik gewoon niet kan velen. Ja, het is spannend. Als taalpurist. Dat horen we na de reclame. Ja, zo dadelijk. Wanneer je niet weet welk persoonlijk voornaamwoord iemands voorkeur heeft gebruikt, dan zij, hij of hen. Veel non-binaire personen willen graag met hen worden aangesproken. En dan als voorbeeld, hen fietst door de stad met hun racefiets. Ik heb daar zoveel moeite mee. Het doet zo pijn. Het klopt niet. Je vindt het esthetisch onverantwoord. Het is esthetisch taalkundig onverantwoord. Oh. Ja. Ja, nou ja, goed, er is voorlopig nog geen andere oplossing voor. Zo kun je het ook zien. Nou ja, we hebben het daar binnen Omroep Brabant, binnen de redactieraad en ook we hebben een verantwoordingsorgaan Mediaraad, hebben we het ook uitgebreid gehad over inclusiviteit en taalgebruik. En hebben gezegd, ja, misschien moeten we dat woord er niet in laten rommelen, om het maar zo te zeggen, want het klopt taaltechnisch niet. En hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk dan, hè, mocht het voorkomen, in die sporadische gevallen, de naam van die persoon te gebruiken, maar niet hen of hun op een foute manier te vervoegen. Ja, ja. Nu wekt geen stijl de indruk dat dit een, ja, een beetje een oekase is, hè, aan al die kranten van DPG. Maar we hebben het even nagevraagd bij Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Ook lid van dit mediaforum trouwens. En hij zegt dat kranten absoluut zelf hun taal kiezen. Kijk. En hij interpreteert dit document vooral als een handreiking voor de externe communicatie van het bedrijf. Paul, maar dat maakt de gemaakte taalkeuzes natuurlijk nog steeds wel interessant, eigenlijk. Ja, moet je nou op zeggen? Ik ben blij dat de hoofdredacteuren de ruimte hebben om zelf te bepalen hoe zij hun kranten invullen. En ik denk dat dat heel gezond is. Want je kan wel bij hetzelfde concern behoren, maar dat wil niet zeggen dat je allemaal hetzelfde moet doen. Want we hebben zoiets als journalistieke en redactionele vrijheid en bescherming. Mm-hmm. En ik denk DPG is een buitengewoon goed en keurig bedrijf, dat ze dat echt wel goed op orde hebben. Mm-hmm. Dit is meer, denk ik, een beetje een dingetje wat naar buiten geslipt is, wat misschien niet helemaal de bedoeling was. Ik denk wel dat dit een discussie is die we de komende jaren heel veel gaan voeren. Wij zijn allemaal wat oudere, toevallig allemaal mannen. Ja, maar als ik aan de kinderen denk van 15 en 16, nee, dat is een feit, toch? Ja. Als ik denk aan de gesprekken die ik 's avonds voer aan tafel, dit is wel echt wel iets wat heel erg speelt. Zeker. Nee, kijk, de maatschappij is wat dat betreft natuurlijk enorm in verandering. En sommige mensen vinden het heel lastig, hè? En het veranderen is altijd moeilijk, hè? Ja. En generatiekloven zijn ook al 5000 jaar oud. En misschien ga jij ook steeds meer op je vader lijken. Klopt dat, Paul, of niet? En ik ga inderdaad steeds meer op mijn vader lijken. En dat heeft positieve en negatieve punten. Goed, over de maatschappij die in verandering is. En in het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen, is natuurlijk de aankondiging van het Nederlands Filmfestival, dat er bij de Gouden Kalveren voortaan geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Hè? Paul, ging bij jou daarom ook de vlag uit? Als we het hebben over lekker meebewegen in de maatschappij? Dit is zo'n dingetje, daar bij mezelf denk ik, oh, daar word ik buitengewoon moe van, zeg. Ja, maar is dat jouw leeftijd die hier een rol speelt? Nou, ik denk, ik moet ze ernstig rekening houden dat wel zo is. Ik vind het moeilijk om me in te leven wat er nou mis is aan de beste mannelijke hoofdrol en de beste vrouwelijke hoofdrol. Is dat ook niet ooit in het leven geroepen, omdat anders de kans dat altijd de man of altijd een vrouw het zou winnen? Ik ben dus juist erg voor een mannelijke en een vrouwelijke prijs. Precies. Maar ik vind dus dat omdraaien nu in het kader van een soort discussie van woke-achtige politieke correctheid. Mm-hmm. Ik vind dat ingewikkeld. Maar tegelijkertijd wil ik ook mezelf behoeden voor... Er is een nieuwe generatie die anders over dingen denkt. Daar moet je ook open voor staan. Dus daar moet je discussie over hebben. Het enige voordeel wat ik hiervan vind, want prijsuitreikingen zijn buitengewoon saai en langdradig en vervelend. We hebben minder prijzen. Dat is goed. Ja, dat is sowieso goed. Die inflatie, hè, wat dat betreft, wordt wat minder misschien. Paul, we gaan naar jouw mediamoment. En die splitsen we jou gewoon even fijn in de maag, omdat we het zo leuk vinden. We hebben er namelijk heel veel lol in om te vragen aan jou. Jij wil heel graag dat PSV naar de Champions League gaat, hè? Als oud Ajaxman. Nou, luister, heel goed. Ik zal je het volgende is het geval. Ik ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor de tv-zender Veronica. Precies. Die heeft de Europa League rechter voor de komende 3 jaar. Dat is hartstikke fijn. Nou, dat levert minder op. Dus hoe eerder Ajax en PSV en alle andere Nederlandse teams in de Europa League zijn, hoe liever het mee is. Oh ja? Ja, want dan gaan namelijk heel veel mensen lekker naar Veronica kijken. Ja. Dat doen ze toch al, maar dan nog meer. Nee, even alle gekke gekheid op een stokje. Het is voor het Nederlands voetbal als geheel natuurlijk veel beter als Ajax en PSV met z'n tweeën in de Champions League spelen. Dat moet je zeggen. Lekker veel geld. Nee, maar dat is ook zo. Want dan komt er veel geld in de Nederlandse competitie. Kunnen ze betere spelers kopen. Ja. Spelers moeten op een hoger niveau competitief optreden. Dat is goed voor de competitie en voor het Nederlands voetbal. Maar ja, nou, wat ik zeg, qua zakelijke belangen heb ik liever dat zoveel mogelijk Nederlandse teams in de Europa League spelen. Mm-hmm. En niet in de Champions League. Nee, die zit namelijk bij de concurrent, RTL. En dat is de concurrent, hè? Ja, dus zo snel mogelijk allebei eruit, eigenlijk. Nou, als ik dat zeg, dan krijg ik een brandbom door mijn deur. Dat wil ik liever ook niet. Nee, wat ik zeg, het overal, laat ik even over mijn eigen schaduw heen stappen. Ik vind het van politici, dus dat kan ik zelf ook. Mm-hmm. Voor het Nederlands voetbal is het van groot belang dat zowel Ajax als PSV in de Champions League terechtkomen. Heel diplomatiek van je. Dankjewel. 2 miljoen euro, dat is het bedrag dat Omroep Max gisteren bij 1,2 miljoen kijkers heeft weten los te peuren voor de mensen die in Limburg grote schade hebben natuurlijk gehad door die wateroverlast. Laten we even luisteren naar hoe de avond klonk. Hartelijk welkom, live vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Is dit Max voor Limburg? Ja, je verzint het niet, je bedenkt het niet. En ik was letterlijk op mijn 100ste dag burgemeester. Een cadeautje was een tsunami. De 13-jarige Emma Kok won afgelopen juni The Voice Kids en staat nu samen met de Maastrichter Star op het podium. Whirlpool en KitchenAid was voor 250.000 euro aan huishoudelijke apparatuur. Waar blijven die andere grote bedrijven? Ik hoopte dat er mensen zijn die zich lot aantrekken van anderen die wat minder bedeeld zijn, ja. Ja, we nu verder? Ja, opnieuw beginnen. Dat is het eigenlijk. Je kan niet meer. Ja, Renzo, heb jij drie keer ingeschakeld gisteravond? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had gisteravond een nogal hallucinant moment toen ik zat te kijken. Met alle respect voor wat Max doet, hè, want dat doen ze hartstikke knap. Iedere keer trekken ze dat nou naar zich toe, super. Maar wat gebeurde, ik zette hem aan en ik viel in een filmpje waarin een man werd geportretteerd die buiten op straat een oude vrouw optilde. En daar was een foto van gemaakt. En in het filmpje, moet je je voorstellen, keek hij naar de foto van zichzelf. Ja. Vervolgens werd er in beeld een picture-in-picture ingestart, want hij zat ook aan tafel, live. Ja. En toen keek hij naar het filmpje. Dus de man keek naar het filmpje en in het filmpje keek hij naar zichzelf de foto. En in beide gevallen... Ik word gek. In beide gevallen barstte hij in tranen uit, zowel in het filmpje als aan tafel. En toen ging de microfoon... Is daar een filmpje van gemaakt, Renzo? Je kunt het terugkijken op uitzendinggemist.nl. En toen de microfoon van Jan Slachter iets te vroeg openging, riep hij ook nog iets over dat hij het niet goed had verstaan. Toen ben ik geswitcht naar RTL 4. Ja. En daar zag ik alle ellende van Haiti. En dat deed me wel pijn. Toen dacht ik van, ja jeetje, deze actie komt niet op het goede moment. Mm-hmm. Dit is gewoon niet goed getimed. Ja, is het inderdaad, Paul Reumer, het valt net niet lekker, hè, met Afghanistan en Haiti? Nee, je ziet, de timing is een beetje verkeerd. Hè. Daar hebben ook 600.000 mensen naar gekeken, wat voor NPO 1 niet echt een heel groot cijfer is. Dat betekent wel dat ze allemaal 4 euro per persoon gegeven hebben als je een 2 miljoen komt, als je Whirlpool er even uitsnijdt. Ja. Maar los daarvan. En al die andere bedrijven die niet hebben. Het is natuurlijk ongelukkig. Kijk, er staat natuurlijk geen maat op leed. Hè. Het leed van die mensen in Limburg is, het zal je maar gebeuren, is verschrikkelijk. Het leed in Afghanistan is ook verschrikkelijk. Het leed in Haiti is ook verschrikkelijk. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Zeker. Op een weegschaal. Dat is ingewikkeld. Mm-hmm. Had deze actie misschien 3, 4 dagen, 5 dagen na die overstroming gekomen, was de urgentie en het gevoel anders geweest. Ja. Doch, er is wel één essentieel verschil. In Limburg, en nogmaals, hè, ik doe niks af aan de diepe triestheid en ellende van die mensen daar. Maar er is bij het helpen geen gebrek aan geld en geen gebrek aan middelen. Nee, want het kabinet kwam meteen over de brug. Hè? Precies, er is een noodfonds, er zijn verzekeringen. En natuurlijk zijn er gevallen waarin het even misgaat, maar dat wordt waarschijnlijk wel opgelost. Dat is toch fundamenteel anders dan wat er in Haiti of in Afghanistan aan maar de hand is. En dat geeft het gevoel van urgentie op een andere manier. Jij komt uit de media, jij weet hoe dat soort dingen werken. Dit is natuurlijk weken, misschien zelfs maanden van tevoren gepland. Dus... Nee, zo is het niet. Dit is een initiatief, ik weet het niet precies, maar als ik het terug bedenk in mijn hoofd, een initiatief van Omroep Max en van Jan. Ja. Die hebben gezegd van, ik wil dit doen. Het is niet de hele publieke omroep die erachter is gaan staan. Nee. Het is echt de Omroep Max. Ja, meestal is het toch een soort van gezamenlijke inspanning ook. Hè? Vaak wel. Hè? Dus hebben die andere omroepen dan wellicht gedacht van, ja, dit valt gewoon niet lekker nu? Nee, ik denk niet dat ze naar het nu hebben gedacht. Ik denk dat de NPO, want die maakt eigenlijk de eerste afweging erin, heeft gedacht, ja, wat ik zeg, de urgentie en de noodzaak om aan kijkers geld te vragen. is niet zo hoog. Dat wil niet zeggen dat de ramp niet heel erg is, hè, maar de overheid en wij met z'n allen met belastinggeld. Er gebeurt al heel veel. Wij lossen dat op met elkaar. Ja, precies. Daar heb je de omroep in dit geval even niet voor nodig. Ik denk dat dat een overweging geweest is. Ruim 2 miljoen is er opgehaald. Even een beetje zure vraag hoor, maar weegt dat op de kosten wegen die op tegen de baat? Ja, zeker. Wat kost zo'n avond? Ja, ik heb deze niet gemaakt, maar ik schat in dat die tussen de 2 en 3 ton kost of zoiets. Oh, ja. En dat geld komt gewoon uit de grote pot van het televisiebudget. Hè? Ja, precies. Ja. En is het dan mogelijk om het dan nog alsnog op het allerlaatst af te blazen? Weet je, want ik weet niet aan welke knoppen er wordt gedraaid. Want nou, ik denk, dit wordt week van tevoren bedacht. Dat blijkt dus niet zo. Dit is dus vrij ad hoc bedacht. Maar zou je niet 2 dagen van tevoren kunnen bedenken, nou, er gebeurt van alles in Afghanistan, van alles in... Nee, dat kan niet meer. Nee. Als je dit aangekondigd hebt en je gaat dit doen. En nogmaals, weet je, het programma heeft mensen een gezicht, een stem gegeven. Er konden emoties kwijt. Dat is allemaal prima gedaan. Dus 2 miljoen het is, opgehaald. Het is ook goed dat het programma er geweest is, zal ik maar zeggen. Op het moment dat je het aankondigt, kan je niet meer zeggen, nou, er is nu een aardbeving geweest of een krankzinnige politieke verschuiving in Afghanistan. We doen het niet. Dat kan niet. Ja, Renzo, stel, dit was deze waterproblemen, waren in Brabant geweest. Mm-hmm. Was jij dan aangehaakt bij zo'n avond? Of hadden jullie dat zelf gedaan? Hadden we het zelf gedaan. Ja. En het voordeel van een regionale omroep die het allemaal zelf kan organiseren, is dat we niet te maken hebben met allerlei instanties zoals een NPO die zendtijd moet vrijmaken. Mm-hmm. Dan zouden we het zelf doen en dan zouden we het in principe bij wijze van spreken 2 dagen later hebben kunnen plaatsen, hebben zo'n actie. Ja. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld, want als je het in je eigen gebied doet, ga je niet om geld vragen. Want dan heb je het over de mensen die in jouw gebied getroffen zijn. Ja. Dan zou je mogelijk een hulpactie doen van jongens, kunnen we elkaar ondersteunen. En dat soort dingen doen we ook. Hè. We hebben in die coronapandemie, die natuurlijk begon in Brabant, ook acties opgezet waarbij mensen elkaar gingen helpen. Ja. En boodschappen voor elkaar gingen doen, et cetera. Ja. En hoe geef je zo'n avond een vorm? Ik bedoel, wat Jan Slachter met Max heeft bedacht, is een prachtige vorm. Je gaat buiten zitten met een aantal camera's. Je hebt een paar instartjes en je hebt een paar goede verhalen. En je roept mensen op om te helpen. Dan wel financieel, dan wel gewoon persoonlijk. Ja. Prima vorm. Ja. En ook heel slim, nogmaals, dat Omroep Max dat doet. Want ze zetten zichzelf, ze zetten zichzelf op de kaart. Oh, ze is een goede PR ook voor Max zelf. Ja, weet je, ik denk dat Omroep Max heel duidelijk maakt voor jongens, er is een belang en dat belang ligt hier voor ons in Nederland. Er is ook heel veel in het buitenland. Maar laten we ons ook vooral eerst maar zorgen gaan maken over dat wat er in onze eigen omgeving gebeurt. Mm-hmm. En dat zie je in alles terugkomen wat Omroep Max doet. En dat is volgens mij een hele goede en slimme strategie die ze volgen. Dicht bij de mensen. Dicht bij de mensen. Hoe we Jan Slachter ook kennen. Zeker. Toch? Jan is een genie voor het markten van zijn eigen zender. En ook, maar hij vindt dus ook heel goed de inhoudelijke toetsen. Dat dit bij hem vandaan komt, is ook zeer logisch en vanzelfsprekend. Ja. En zouden eigenlijk de andere omroepen zich misschien wel moeten aantrekken. Ja, precies. Ook zo wat handiger worden daarin misschien. Ja. Goed, hoera, na de coronacrisis gaat het weer hartstikke goed met de economie. Maar wat krijgen we in de media voorgeschoteld? Nou, dat er grote personeelstekorten zijn en dat misschien een recessie dreigt. Paul, dat was jou ook al opgevallen, hè? Die zure toon die erbij was aangeslagen. Ik zou dat niet zuur willen noemen, hè? Maar negatief. Eergisteren, ja, we lijken wel of we met z'n allen in de wereld in een soort negativiteitspsychose zitten. Hè? Ja. Kijk, het nieuws is per definitie altijd een spotje op de dingen die niet goed gaan. Hè? Gelukkig gaan de meeste dingen in de wereld wel goed. Alleen wat je nou ziet is, we kunnen bijna niks meer positief uitleggen. Overal moeten we kijken, ja, maar wat is nou daar de negatieve kant van? Ja. Het gevolg is dat wij als burger de hele dag eigenlijk overladen worden met allemaal negatieve prikkels. Het kan niet anders dan dat je je daar ellendig over gaat voelen. Mm-hmm. Terwijl ik zou zeggen, en dat is niet dat ik hier gansje naïef ben of zo. Mm. Maar het zou best goed zijn dat we ook in de journalistiek, hè, ook nadenken van ja, maar misschien moeten we ook kijken, wat zijn nou de voordelen van het feit dat de economie zo goed groeit? Hoe kunnen we daarvan profiteren met z'n allen? Wat doet het voor de pensioenen? Nou, afijn, noem maar op. Maar je kan ook de andere kant bekijken. Volgens mij waren twee berichten van het CBS, twee onderzoeken van het CBS eigenlijk, die ochtend, die uitkwamen. Ja, dat bedoel, die bestaan naast elkaar. Ja. Hè? Er is krap op de arbeidsmarkt. Ja. En de economie is gegroeid in het tweede kwartaal met maar liefst 3,1%. Ja, maar dat zijn twee onafhankelijke... Dat is waar. En het is ook niet dat het niet waar is. Hè. Maar de kop in de krant van eergisteren dan, werd dan het lichtje gezet op het negatieve. Het accent. Wat betekent dit dan voor de inflatie? Dus, en je leest dan zo'n krant, en heel veel mensen scannen ook de krant, die kijken alleen een beetje naar de kop en naar de eerste 3 regels. Ja. En dan is dus het gevoel wat je overhoudt aan het artikeltje is, oh jee, nou krijgen we dat weer, weet je wel. Ja. Het is allemaal leuk en aardig, die groei. Maar intussen hebben we nog steeds een megaprobleem. Ja. Namelijk die krapte op de arbeidsmarkt. Je kan ook wel die groei in de toekomst kan gaan belemmeren. Zo is het ook weer. Dat is waar, maar je kan ook zeggen, er is niemand werkeloos. Hartstikke mooi. Mm-hmm. En laten we eens kijken of we misschien mensen van andere delen van Europa hierna kunnen halen die het werk voor ons kunnen opknappen. Paul, als je gewoon naar de feitelijkheid kijkt, daar zijn wij als journalist voor. Ik las net Trouw en de opening was inderdaad een horecaondernemer die op dinsdag, op maandag en dinsdag zijn kroeg heeft dichtgegooid of zijn etablissement, omdat hij gewoon domweg niemand meer in de bediening heeft. Ja. Dat is, maar feitelijk is dat de meeste dingen in de wereld goed gaan. Er gaan een aantal hele grote dingen enorm fout. Daar moeten we ons enorm zorgen over maken. Het café in Eindhoven. Het milieu, zou ik maar zeggen. En dan kijk ik naar mijn collega uit Brabant. Die gaat daar meteen straks met een cameraploeg naartoe. Ja. Maar je moet niet ontkennen dat er heel veel gedaan moet worden. Ja. Maar alleen maar de hele dag door in kranten, op televisie, op radio en op internet jezelf met alleen maar negatieve prikkels voeden, maakt dat je je echt slecht gaat voelen. Mm-hmm. Renzo, hoe zit dat bij jou? Stel, je bent economisch niet echt onderlegd. Je krijgt te horen, de groei is 3,1%. Fantastisch. Wil jij dan ook erbij horen? En wil jij ook misschien wel je publiek zo informeren dat je ook wijst op de nadelige kanten van de zaak? Paul heeft volgens mij volkomen gelijk. Ik zat een jaar of 10 geleden op vakantie alleen nog maar negatief nieuws te lezen en zei tegen mijn vrouw van nou, ik ga zitten huilen onder een boom, dit schiet niet op. Toen zijn we bij Omroep West, waar ik toen hoofdredacteur was, begonnen met constructieve journalistiek. Dus het nieuws brengen, maar dan wel wat constructiever. Ja. Maar Paul, ook dat werkt niet, hè? Want nee. Het is wel namelijk gewoon nieuws dat er een tekort is aan personeel. Ja. En dan kun je roepen 3 op de 10 mensen is niet gevaccineerd. Nee, dat brengen wij anders. We zeggen 7 op de 10 is wel gevaccineerd. Ja, maar als die 3 op de 10 een probleem veroorzaken, zul je dat toch moeten brengen. Dus dit is een altijd terugkerend probleem volgens mij in de journalistiek. Goed nieuws is nou eenmaal geen nieuws. Ja, zou het ook kunnen dat, en dan verwijs ik even naar de Volkskrant van vandaag, daarin zegt Koen Hagens, Paul, in een column, dat er helemaal geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Dat benadrukken, hè, dat die krapte er is, dat een politieke agenda dient. Ja, dat vind ik moeilijk om daar. Dat klinkt bijna als een soort conspiracy. Dat er een politieke mastermind is die de krant gaat vertellen dat hij dit op moet schrijven. Omdat dat geloof ik eigenlijk niet zo. Nee. Ik denk dat als het CBS gewoon met zijn metingen komt, dan moet je toch wel die metingen vertrouwen en denken dat dat de waarheid is. Okay. En draagt dit, die altijd maar met die negatieve berichten meteen ook erbij komen, draagt dat bij aan het gevoel, zoals dat onderzoek van onlangs zei, dat Nederlanders vinden dat we in een kutland leven? Ik denk het wel. Ja ik denk, we leven namelijk niet in een kutland. Het land is fantastisch. Ja. Kijk even hoe het in Haiti en Afghanistan is, zal ik maar zeggen. Maar ik denk inderdaad dat je ontvankelijk wordt voor dat soort beelden. Mm-hmm. Die eigenlijk niet helemaal passen bij hoe het echt is. We hebben natuurlijk met z'n allen in Nederland hartstikke goed. En ja, er zullen mensen zijn, en die zijn er zeker, die zijn arm en die hebben het slecht en die hebben honger. Dat moeten wij oplossen. Maar daarmee wil je niet zeggen dat gemiddeld in Nederland hebben wij een prachtig land en heeft iedereen het hier buitengewoon goed voor elkaar. Het is een beetje als met die vaccins, hè? 75% dekking. Nou, ja. Op zich, hè? Nou, laten we streven naar 100% op al dit soort punten. Oké, okay, dankjewel Paul Reumer en dankjewel Renzo Veenstra. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In het komende uur van Spraakmakers bieden wij zo na 11:30 een klein podium voor Lowlands Science, dat eigenlijk dit weekend onder leiding van onze spraakmaker Jim Jansen had moeten plaatsvinden. Hoogleraar Ellie Konijn doet onderzoek naar de menselijke interactie met robots. Waarom raken mensen zo snel gehecht aan robots? En kun je verliefd worden op een robot? En na 11:00 is bij ons de gast Marco Spies, katholiek geestelijk verzorger bij het Veteraneninstituut. Defensie heeft namelijk Afghanistan-veteranen opgeroepen om geestelijke bijstand te zoeken als ze die nodig hebben. Natuurlijk naar aanleiding van de gebeurtenissen in dat land. Hoe kijken veteranen naar de crisis die zich nu voltrekt in het land waar ze ooit hebben gevochten? En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de beroemde hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke realityster wil tijdens haar 3 dagen durende huwelijksfeest maar liefst 10 bruidsjurken aan? My next guest is a successful businesswoman, a best-selling author, and her new show is streaming now on Netflix. You're the organized one. I'm like the most disorganized person in the world. 10 bruidsjurken, het houdt ons lekker bezig. Het antwoord krijgt u over een klein uur over wie dit gaat. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. In de chaos op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn volgens de Taliban en de NAVO 12 doden gevallen. De mensen zijn doodgeschoten of omgekomen in de verdrukking. De Taliban roepen Afghanen zonder reispapieren op om vooral weg te blijven van de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen mogen weer van en naar Kabul vliegen. Ze hebben daarvoor wel toestemming nodig van Amerikaanse Defensie, want die maakt sinds de machtswisseling de dienst uit op de luchthaven. De Taliban beloven een veilige doortocht voor buitenlanders die Afghanistan nu willen verlaten. Bij een journalist in Groningen is een Molotov-cocktail door het raam naar binnen gegooid. Hij kon het vuur in zijn huis zelf blussen. Hij publiceerde eerder een kritisch artikel over een vastgoedondernemer. Het is niet duidelijk of dit ermee verband houdt. En op het Nederlands Filmfestival wordt voortaan 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol en 1 voor beste bijrol uitgereikt. De organisatie vindt het onderscheid tussen man en vrouw niet meer van deze tijd. Voor de andere categorieën, zoals beste regisseur, werd altijd al maar 1 prijs uitgereikt. Platen van Spraakmakers. Ja, Jim Jansen, onze spraakmaker van vanochtend, hoofdredacteur van New Scientist. Jij morgen hebt meegenomen Spinvis. Ja, prachtig. Ja? Ja, nou, ik vind sowieso Spinvis, ik vind het heel mooie muziek. Ik organiseer elk jaar het Gala van de Wetenschap. Wellicht weet de luisteraar dat al. In november vieren wij de Nederlandse Wetenschap. Ja. En normaal heb ik een curator, zoals Robert Dijkgraaf, André Kuipers, Ben Veringa. Nou ja. Die mij helpt met het programma samen te stellen. En ik dacht, ik ga dit jaar eens anders doen. Ik vraag eens een muzikant. Mm-hmm. Dus ik heb Erik de Jong, Saartje van Kamp, dat is Spinvis. Ja. Gevraagd van, kunnen jullie eens meedenken hoe wij zo een programma maken? Uh-huh. Daar hebben ze ja op gezegd. Okay. Dus ik vind het prachtige muziek. B, we gaan in november de wetenschap vieren met elkaar in de stad Schouwburg in Amsterdam. Dus toen jouw redacteur vroeg, wil je een plaatje draaien? Ik zei ja. En ik zei eigenlijk Stefan en Lisette. Ken je die? Stefan en Lisette. Stefan en Lisette, dat is het mooiste Spinvisnummer, maar dat duurt 6,5. Oh, dat is een nummer. Ik dacht een duo. Oh, sorry. Nee, maar dat duurt 6,5 minuut. Ja. Dus, ik ga een beetje mee met de luisteraar. Weet je welk nummer ik heb gekozen? Ja, kom terug. Vind je het mooi? Ik weet het niet, ik ga het nu horen. platenkeuze van onze spraakmaker van vanochtend, Jim Jansen. Spinvis met Kom Terug. En jij wilde nog even het refrein erbij drink halen. Drink wijn, lach hard, kom terug. Zing, Paul, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Paul Reumer had het net over een beetje positiviteit, maar dit is toch echt prachtig. Ja, hè? Ja. Dat kunnen de andere twee mensen hier aan tafel toch niet ontkennen. KRO NCRW. Radio 1. En die twee mensen hier aan tafel die net zijn aangeschoven, gaan wij horen in dit laatste uur van Spraakmakers. Dadelijk na 11 gaan we het hebben over de gevolgen van de huidige situatie in Afghanistan voor Nederlandse veteranen die daar op missie zijn geweest. Defensie roept hen op om vooral met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en geestelijke bijstand te zoeken als ze die nodig hebben. En aan tafel zit daarom aalmoezenier en veteraan Marco Spies. Goedemorgen, meneer Spies. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U begeleidt Afghanistan-veteranen. U praat ook met ze. Hè? Ja. Hebben ze de afgelopen dagen zich veel gemeld eigenlijk bij u? Nou, we merken dat er een toename is op sociale media. Dat veteranen hun zorgen uiten, hun boosheid, hun verdriet. Ja. Om de situatie in Afghanistan. En veteranen weten elkaar ook vooral te vinden. En weten ook het Nederlands Veteraneninstituut te vinden. Mm-hmm. Als ze extra zorg nodig hebben. Ja, want hoeveel gesprekken heeft u al gehad sinds begin deze week? Nou ja, mijn functie is vooral eigenlijk dat ik coördinator ben van een klein team van geestelijke verzorgers die zich inzet voor veteranen. Mm-hmm. Maar zelf kom ik natuurlijk ook in contact met veteranen. Ja. En de afgelopen weken sinds de ontwikkeling heb ik met diverse veteranen gesproken. Ja. Goed, na 11 gaan we horen wat hun vragen zijn, waar ze mee worstelen en hoe u ze dan een beetje kunt helpen misschien. Om tot inzichten te komen en het een goede plek te geven. U hoorde natuurlijk al Jim Jansen in deze uitzending, onze spraakmaker van vanochtend en hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Jim, dit weekend had jij op het podium kunnen staan op Lowlands met het programma onder de vlag van Lowlands Science. Hè. Zoals bekend, de grote festivals gaan niet door. Helaas pindakaas. Helaas pindakaas. Meer dan dat. Een ramp. Het is niet Haiti of Afghanistan. Maar een team van een tiental mensen werkt er een heel jaar aan. Mm-hmm. Zelf doen wij Lowlands Science. Dus, en dat is wat minder werk. Maar we hebben elke dag een programma in de Echo-tent. Dat is voor de luisteraar die het niet kent. Een tent, ik denk, met een capaciteit van 1200 mensen. Ja. Waar wij, over wetenschap praten. Maar dat doen we op een onalledaagse manier. Dus we hebben één keer Erik Scherder gehad, hoogleraar neuropsychologie. En Henny Vrienten, de zanger van Doe Maar. Mm. En die gingen eigenlijk met 1200 mensen gingen ze een soort liefdesliedje ter plekke componeren. Henny ging dat spelen. En Erik ging weer uitleggen wat er in je brein gebeurt als je verliefd bent. Ja. Ja, ik wil bijna zeggen, wie heeft dit bedacht? Maar het is heel leuk, want je hebt heel veel DJ's en je hebt lekkere cocktails en je hebt 60.000 mensen. Ja, want anders haakt iedereen af natuurlijk, hè? Zeker, maar er gebeurt dus van alles. Maar ik vind, ik ben zelf gewoon, ik populariseer wetenschap, ingewikkelde materie voor een groot publiek toegankelijk maken. En dat Lowlands is echt, begin jaren 90 was ik nog iets jonger en toen ging ik gewoon voor de bands, mm-hmm. voor Iggy Pop en dat soort heerlijke herrie. En de laatste 6 jaar maken wij een weesprogramma. En het werkt heel goed, want die tent zit altijd vol. De reacties zijn leuk. Ja, en ik word er heel vrolijk van. Dus toen ik 3 weken geleden toch dat bericht... Je weet dat het bericht eraan gaat komen, Carl-Johan. Maar ik zat op vakantie en ik werd toch een beetje chagrijnig. Ja, dat het niet doorging. Nee, want heel lang was het toch van, jongens, het gaat door. Het grote. Niet alleen voor mezelf, hoor, want we doen het natuurlijk voor de wetenschap. Een klein doekje voor het bloeden dan, nu, hier bij Spraakmakers. Want we hebben een van de hoogleraren die eigenlijk dit weekend dan ook in Biddinghuizen dat podium zou betreden uitgenodigd. Ellie Konijn, hoogleraar mediapsychologie. Goedemorgen, mevrouw Konijn. Is het jammer dat optreden niet doorgaat? Ja, natuurlijk. Het is ontzettend jammer. Ook zo een beetje gefrustreerd ook? Nou, dat verdrietig. Hopen we niet. Ik ben een beetje verdrietig. Nee, is verdrietig. Papa is niet teleurgesteld verdrietig. Kijk, als wetenschappers hebben we aan de lopende band teleurstellingen. Ook in het onderwijs uiteraard en in het onderzoek. Ja. Dus daar komen we wel heel snel overheen. Maar het is ook ontzettend teleurstellend, vooral ook voor mijn team. Mm-hmm. Met een team van 10 mensen hebben we hier de hele zomer aan gewerkt. Die zijn niet op vakantie gegaan om het programma voor elkaar te krijgen, omdat het natuurlijk ook pas in een vrij laat stadium bekendgemaakt mocht worden. Dus we hebben allemaal met volle zeilen de hele zomer door de regen heen gefietst, zal ik maar zeggen. En ja, het is gewoon ontzettend teleurstellend. Het is heel jammer. Goed, ik heb het programma... Maar ook voor het publiek. Ja, nee, zeker. Ja. Niet in de laatste plaats. Ik heb het programmaboekje er even bij gepakt. En daar staat bij jouw naam, Ellie. Mens en machine zullen in de toekomst steeds vaker samen moeten werken. Nou, jij zou gaan praten over de rol van robots in de zorg, in het onderwijs en hoe wij ons als mensen moeten verhouden tot die apparaten. Want dat maakt het precies interessant natuurlijk. Het zijn apparaten zonder gevoel. De vraag is, hoe doe je dat? Hoe voelt het om met een robot te praten? Hoe voelt een robot aan wat jij wil? En ook, want we weten, praktisch kan er heel veel, maar de mogelijkheden zijn beperkt, want het zijn al eenmaal geen mensen. Hè? Mm-hmm. Dus dat is een beetje die worsteling, toch? Om het even helder te hebben, met wat voor robots doe jij onderzoek? Ik doe met zogenaamde mensachtige robots onderzoek. Sociale robots, met de bedoeling om die geschikt te maken om bepaalde sociale rollen op zich te nemen, ter ondersteuning van allerlei professionals. Dus in de zorg, in het onderwijs, mm-hmm. daar waar we robots kunnen gebruiken om de zorg te ontlasten. Ja. En om de mensen die hulp nodig hebben of ondersteuning nodig hebben, om die een extra zetje te kunnen geven. Dus wij zijn zeker niet bezig om robots zo te maken om mensen te kunnen vervangen. Mm-hmm. Er is natuurlijk een enorme blur, hoe noem je dat? Een hele verwarring over heel veel designers en science fiction films die het ideaal hebben om de mens na te bouwen mm-hmm. in zo'n machine. Zo moet ik het niet zien. Nou ja, dat levert ook hele interessante inzichten op. Alleen dat doen wij niet. Nee. Ik sta aan de andere kant. Ik kijk naar die robots en met onze onderzoekers ontwikkelen we die apparaten vanuit het menselijk perspectief. Precies, maar ze hebben dus wel wat ze nodig hebben om dan te kunnen functioneren. Dat zijn bepaalde menselijke eigenschappen, hè? Want je moet met ze gaan communiceren. Hoe weet je nou welke eigenschappen welke robot moet hebben? In de zorg heb je bijvoorbeeld, nou, om het maar even zwart-wit neer te zetten, in de zorg heb je een andere robot nodig dan in een fabriek. Absoluut. Dus en hoe doe je dat? Hoe maak je dat onderscheid dan? Dat is precies waar ons onderzoek over gaat. Zodat we bij verschillende doelgroepen met verschillende taken, verschillende perspectieven van de robot en perspectieven van de gebruiker, mm-hmm. dat we proberen te onderzoeken welk soort robot is nou geschikt voor welk soort taak en hoe verloopt die interactie en wat moet die robot doen. Dus die robot hoeft niet een mens helemaal na te doen, maar die moet bepaalde communicatieaspecten moet die meenemen. Hij moet dingen begrijpen. Ja. Ja. Zullen we even een voorbeeld eruit lichten om het even concreet te maken? Robots in de ouderenzorg. Hallo, ik ben Alice. Wat fijn dat u er bent. Ik vind het leuk om te kletsen en om u beter te leren kennen. Voelt u zich wel eens eenzaam? Jazeker, dat voel ik elke dag wel. Oh, dat is jammer. Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin. Wat leuk. En is dat voor u iets wat leeft, zo'n robot? Is het een levend ding? Ja, eigenlijk wel, ja. Als je er tegen praat en je krijgt antwoord, dan is het natuurlijk een klein mensje. Vindt u dat leuk? Ja, ik hou wel van het moderne. Ik ga nu even slapen. Druk maar op de knop als u weer met me wilt praten. Ja, Ellie Konijn, hoogleraar mediapsychologie. De ontwikkeling is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang, hè, met deze robots. Waarom duurt het eigenlijk zo lang? Want ik geloof in 2014 hoorde ik... 2015. Een reportage hierover. Ja. Alice was het, geloof ik, toch? In de oudere film zorg. Alice is in 2015 precies, in première. Ja. Maar waarom duurt het zo lang voordat die robots echt kunnen wat we nou willen? Wat maakt dat zo ingewikkeld? Er zijn verschillende dingen die het zo ingewikkeld maken. Eén, onderzoek kost heel erg veel geld en dat krijgen wij niet zomaar. Integendeel, de afgelopen jaren zijn de onderzoeksgelden eigenlijk enorm teruggedraaid. En nu, de laatste paar jaar, draait het wel weer. Er zijn er wel weer meer onderzoeksgelden beschikbaar, maar het is heel ingewikkeld en heel competitief hoe die verdeeld worden. Ja. De industrie moet uiteraard meewerken en die wacht toch nog een beetje af tot wij een stap verder zijn. En het begrijpen dat door robots en mensen om elkaar te begrijpen is een zoveel ingewikkelder klus dan wij gedacht hadden. Dat laatste is natuurlijk vooral interessant voor u, toch? Want dat is, in wezen, inhoudelijk zit je dan echt. Precies. Ik kan me voorstellen dat een robot en een mens met elkaar laten communiceren, dat je dan uitkomt bij wat een groot struikelblok kan zijn, is de taal. Ja. Toch? Je hoort altijd een beetje een blikkerig geluid en het is een beetje afstandelijk en cool vanuit zo'n robot. Hoe zorg je er nou voor dat zo'n robot op een manier gaat communiceren waardoor mensen er ook echt inderdaad emotioneel wat aan hebben? Precies, en dat is inderdaad de focus van ons onderzoek. En het zit hem niet zozeer in het blikkerige geluid, blijkt. Mm-hmm. Dat vinden mensen allemaal niet zo erg. Ook die storingen en dingetjes is allemaal niet zo heel erg. Maar wat wel heel belangrijk is, dat de reacties aansluiten op de behoeftes die mensen hebben. Dus in dit voorbeeld wat je net liet horen van de ouderenzorg gaat het om de eenzaamheid, de verlichting van die eenzaamheid. En daarbij heb je dus ook heel veel empathische reacties van die robot nodig om dat gesprek een beetje fijn te laten verlopen. Die robot hoeft niet zo heel veel te zeggen. Maar die moet op de juiste momenten even... begrijpend, oh wat jammer. En met name in die eenzame ouderenzorg... allerlei, zeg maar, vermakelijke aspectjes aanbieden. Dus waar we nu allemaal mee experimenteren... zijn kleine puzzeltjes, kleine vraagdingetjes... wat ook hun cognitief functioneren stimuleert. Grapjes, even het weerbericht, even een headline uit het nieuws. Hoe stop je dat kleine dingetjes. Maar hoe stop je dat in een robot, die vaardigheden? Hoe doe je dat? Even praktisch. We maken zeg maar dialogen met allerlei keuzemomenten daarin. Uh-huh. Waardoor de robot op basis van bepaalde cues... bepaalde signaalwoorden die hij hoort van die ouderen... Ja. die oppikt en in reactie daarop bepaalde keuzes maakt... in de mogelijkheden die we ingeprogrammeerd hebben. Ja. Als het een langere tijd stil is, dan vraagt die robot bijvoorbeeld... zal ik wat zeggen? Zullen we een praatje maken? Hey. Of... wil je misschien een muziekje horen? Of zullen we een grapje maken? Mm-hmm. Dus die robot neemt ook initiatief. Want wat we ook inmiddels weten... is dat in de ouderen heel veel ook een beetje zitten te sudderen, zeg maar. Ja. En als het heel lang stil is, dan neemt die robot initiatief. En al die opties kunnen we inprogrammeren. Ja. Ja, maar Ellie, empathie is echt uniek voor het mens zijn. Hè? Dat, weet je, een knikje zegt soms meer dan 1000 woorden. En dat lijkt me dus al heel ingewikkeld. Laat zeggen, die laatste stap dus. Voor mij zijn we al op een punt beland dat we heel veel kunnen. Dus eenzaamheid is een heel groot probleem. Nou, het is heel fijn als je af en toe... hoe gaat het, Carl-Johan? Goed? Ja. Nou ja, dat is wel heel fijn. Maar gewoon dat empathische aspect. Hoe doe je dat? Want dat lijkt me gewoon zo ingewikkeld... om dat toch te kopiëren. Het is gewoon superleuk, want dat is een ander punt waarom het zo lang duurt. Wetenschap is heel leuk natuurlijk. Ja, we moeten heel multidisciplinair werken. Ja. Dus aan de ene kant hebben we te maken met robotdesigners... en die willen hele mooie ogen in die robot hebben. Terwijl aan de andere kant werken we met klinische psychologen. En er zijn bepaalde stromingen ook in de therapeutische zorg. En die zijn heel erg gespecialiseerd in empathie overbrengen... op al die mensen in therapie. Taalwetenschappers? En taalwetenschappers uiteraard. Ja. Maar dat empathie zit hem heel veel ook. Zeker als het nog in de opstartfase is van de relatie opbouwen. Zit hem heel veel inderdaad begripvol knikken. Ja. Aankijken. Dat zijn hele kleine signalen. Mm-hmm, je hoeft niet zoveel te doen. Ja, de Rogeriaanse therapie is de therapie. En dat begint met heel veel instemmend knikken. Ja. Maar Ellie, kan zo'n robot ook bijvoorbeeld intonaties herkennen? Bijvoorbeeld van degene die tegenover hun zit? Vraag Marco Spies, de aalmoezenier. Want daar wil ik zo meteen even naartoe. Zou dit ook kunnen helpen bij goede gesprekken met veteranen die met problemen kampen? Nou ja, wat we in de coronatijd hebben gemerkt... is dat heel veel veteranen, en ik denk dat het ook voor ouderen geldt... is dat digitaal contact of telefonisch contact... Mm-hmm. is toch net wat anders als intermenselijk contact. Omdat je dan gewoon inderdaad... dat empathische, maar ook de intonatie, de signalen van het lichaam. Dat is heel belangrijk in een gesprek om zeker tot een bepaalde diepgang te komen. Dus daarom dat ik me afvraag, Eddie, of dat zo'n robot ook een bepaalde intonatie van degene die tegenover hem zit kan herkennen. Daarvoor werken we inderdaad samen met taalwetenschappers, zoals de groep van Piek Vossen op de VU. En dat gaat heel erg over hoe begrijpen mensen elkaar in taal. Nou, dat blijkt, hè, zo'n Siri en al die Amazon-dingen, is allemaal commercieel gericht, dus die snappen je heel snel en die bepalen voor jou wat je wilt kopen. Maar om echte taal, inderdaad empathische taal, hoe mensen elkaar begrijpen in intermenselijke relaties en warmte en contact en een fijn gevoel met elkaar opbouwen, dat is dus veel ingewikkelder. En daar speelt inderdaad intonatie ook een rol. En de vraag is misschien... werken we die taalwetenschappers moet je dat uiteindelijk... want ik snap het, hè? Ik snap dat het eenzaamheid kan helpen bestrijden bij ouderen. Er is een groot personeelstekort in die ouderenzorg ook. Er zijn te weinig mensen. Maar is dit nou eigenlijk een eenduidig wenselijke ontwikkeling? Ik bedoel, het wordt heel erg maakbaar. Je gaat spelen met emoties. Dat is toch wat je doet. Absoluut. Mensen gaan zich emotioneel hechten aan machines. Want dat blijft het. Absoluut. Moeten we dit eigenlijk willen? Of is dat niet een vraag waar u zich mee bezighoudt? Nou ja, de vraag moeten is, voor wetenschappers gaat het nooit over wat moet wel en wat moet niet. Wij kijken vooral over wat kan het, wat kan er en wat is mogelijk en wat wil. Wat wil enerzijds natuurlijk begrijpen hoe het werkt. Hoe kan het dat mensen zich zo intens gaan hechten aan een machine? Mm-hmm. En want we hebben dit, de mensen in de film die je net liet horen, Ik ben Alice, dat zijn mentaal... uitermate gezonde, heldere ouderen. Ja. Dus die weten heel goed, en dat hebben we ook de eerste ontmoeting... heel nadrukkelijk, dit zijn robots. En in het begin zeiden ze ook, nou, van mij hoeft zo'n robot niet, geen mij, maar een echt mens. Ja. En gaandeweg het onderzoek, dit was een eenvoudige observatiestudie... zie je dat mensen zich er enorm aan gaan hechten. Zien we ook met de kinderen in het onderwijs. Ja. Maar is en dat is dat wetenschappelijk goed? Gezien een interessant vraagstuk. Maar, hoe kan dit? En vanuit het veld geldt voor ons... welke behoefte kan zo'n machine vervullen in het veld? Waar is behoefte aan en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Als je het dus omdraait, Carl-Johan, dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb meerdere malen met Ellie op het podium mogen staan met verschillende robots. Maar er is bijvoorbeeld een rekenrobot die eigenlijk blijft herhalen de tafels. 8x7, 9x8, weet je. En op een gegeven moment zei hij 12x13. En toen zei ik het goede antwoord. Maar de robot zei het expres dat het fout was om mij even verkeerd... Dus het kan heel praktisch zijn. Maar er is gewoon heel veel eenzaamheid. En er zijn te weinig mensen aan het bed en in het huis. Dus ik denk niet dat het een kwestie van willen is. Ik denk dat we juist moeten profiteren van, laat ik zeggen, hetgeen Ellie en al haar collega's doen. Want het is natuurlijk een fantastische idee dat de wereld verandert. Van we hebben te maken met heel veel grote maatschappelijke problemen. Mm-hmm. En de techniek, de wetenschappers, die kunnen dit voor een deel, niet helemaal, maar voor een deel oplossen. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit moet je omarmen. Er is natuurlijk ook altijd de vraag die je moet blijven stellen. Hè? Ja, terwijl je deze ontwikkeling, daar kan heel veel, maar moet je het ook allemaal willen? Kijk, dat hebben we natuurlijk ook altijd gezegd. Met elke technologische vernieuwing krijg je deze vraag. Moeten we die auto's wel willen? Moeten we al die computers wel willen? En gaandeweg zien we dat we ze wel degelijk willen. Mm-hmm. Ook nu met social media, moeten we dat wel willen? Ja, er zijn heel veel nadelen aan. En daar is ook de wetenschap belangrijk voor. Ja. Om die afweging te maken tussen de nadelen en de voordelen. En hoe kun je de nadelen verminderen en limiteren? En hoe kun je de voordelen benutten en optimaliseren? Ja. Vanuit de zorg, zeker nu met de coronapandemie... we krijgen vanuit de zorgverleners zelf nu de vraag... Ondanks corona wil u alsjeblieft komen met jullie onderzoek. Want wij voelen elke dag op de vloer hoe noodzakelijk het is dat deze ontwikkeling zich voortzet. De behoefte en de druk zijn behoorlijk groot. Maar tegelijkertijd, door die coronapandemie en omdat de financiering niet snel genoeg was de afgelopen 5 jaar. Er is altijd geld tekort, Ellie. Over 10 jaar nog. Ja, maar staan we nu klem dat onze ontwikkeling niet snel genoeg gaat. Ja. Dus we worden gevraagd door de handen aan het bed. Kom ons alsjeblieft helpen. Ja. Want wij hebben die tijd niet voor een grapje en een praatje en een extra momentje. Dat kan zo'n robot wel. Ja. Simpel, uiteraard simpel. Vervangt geen mens. Nee. Maar het helpt wel voor het moment. Ja, en waar gaan we nu naartoe? We zijn het afgelopen jaar met heel veel zorginstellingen in gesprek geweest. We hebben een paar proefstudies kunnen doen. Maar we hebben niet voldoende zorginstellingen nu beschikbaar... die met alle maatregelen ons toe kunnen laten om het onderzoek voor te zetten. Dus het is ook gelijk een oproep. Ja. Alsjeblieft, als er zorgverleners zijn die met ouderen werken... het personeel staat klaar. Alle machines staan klaar. Ja. We willen dat onderzoek voortzetten, maar we kunnen nergens naartoe. Ja, goed. Ik wil even de zorg laten voor wat hier is. En naar het onderwijs gaan kijken, want daar is het ook een veelbelovende toepassing in, hè, die robots. Laten we even luisteren. Hoi, ik ben Zora. Hallo. Willen jullie met mij de tafel schroeven, hè? Ja. Ik heb met Zora samengewerkt om een getallenreeks onthouden en al dat soort dingen. Als je het niet goed hebt, dan doet ze het nog een keer totdat je het wel goed hebt. Ja, Zora is een heel leuk apparaat en daar kun je heel veel goede dingen mee. Maar de meester of juf voor de klas blijft echt het belangrijkste. Bijvoorbeeld als je iets zegt, dan kan ze dat soms niet horen. En dat is soms wel een beetje irritant. Ik vind de normale docenten toch wel leuker, want die begrijpen je beter. Ja, Ellie, een goede leraar is alert, hè, op wat er met een leerling gebeurt. Hoe doe je dat met een robot? Dat is eigenlijk dezelfde vraag als in de zorg natuurlijk. Kijk, met de robots doen we alleen 1-op-1 onderwijs. Dus een robot gaat nooit voor de klas staan. Dat gaat niet gebeuren. Ook al zijn er allerlei berichten natuurlijk. En weet je, dat is natuurlijk ook altijd een ingewikkeld iets. Die technologie verkoopt zichzelf heel graag. Dus je krijgt prachtige, veelbelovende verhalen in de media. En die zijn ook heel mooi. En we zien ook hele mooie dingen. En dat laat ook de potentie zien voor de toekomst. Maar de grootste potentie voor het onderwijs zie ik met name in het 1-op-1 onderwijs. En dat weten we ook uit het onderzoek. Het meest effectief. Bij les heb je het dan bijvoorbeeld over. Ja, voor kinderen die moeilijk. Maar ook in de klas kun je zeg maar. Er wordt ook al heel veel gedaan in de klas. Hè, met groepjes en hoekjes. En kinderen die wat extra vaardigheden. Differentiatie. Ondersteunend, hè? Want even voor de duidelijkheid. Dit hele verhaal wat we hier nu houden, dat gaat niet over het vervangen van mensen. Het gaat om aanvullend eigenlijk. Het gaat alleen maar om aanvullend. Kijk, een docent en de differentiatie en de diversiteit in het onderwijs wordt alsmaar groter. Hè? Die is al enorm groot. De klassen worden waarschijnlijk ook weer groter met het tekorten. Dan heb je 30 kinderen in de klas, waarvan 5... bij wijze van spreken 5 kinderen super getalenteerd zijn, heel veel zelf kunnen. Die kan je veel met tablets en andere digitale media aan de gang laten en projecten laten uitvoeren. Maar je hebt ook heel veel kinderen die wat extra hulp nodig hebben. Veel herhaling, veel extra oefening. Daar heeft die docent allemaal geen tijd voor. Maar met zo'n robot, die robot blijft eindeloos geduldig alles herhalen. Dus die kinderen zeggen juist, maar die robot begrijpt mij. Het ouderwetse stampen, toch? Ik had net dat tafelvoorbeeld. Dat zullen de luisteraars ook nog wel herkennen, dat je ooit werken. Mm-hmm. Maar dat is gewoon, op een gegeven moment kan je als docent toch ergens een moment van geduld verliezen. Van ja, weet je nog steeds niet. Maar goed, dat is ook belangrijk dat je als leerling daar weer mee leert omgaan, toch? Dat die docent zijn geduld verliest. Dat heeft ook weer een functie. Dat leren ze heus wel, hoor. Ja, dat mensen hun geduld verliezen, daar hoeven we ons geen zorgen over. Zou die robot eigenlijk ook zijn geduld moeten laten verliezen, misschien? Of dat wel heel een foutje. Die maakt dus af en toe een foutje. Ja. Okay. Ja, 12 keer 13, Carl-Jan, hoeveel is dat? Oei, 12 keer 10 is 120, 12 keer 3 is 36, 156. Klopt dat? En dan zegt die robot, goed zo, goed gedaan. Zullen we er nog één doen? Ja. Ik ben helemaal trots op mezelf, merk ik. Goed, volgend jaar hopelijk wel op Lowlands. Het zou kunnen zijn dat je dan een robot op het podium zet in plaats van jou, Ellie? Dat zeiden we al, niet in plaats van. Nee. Die staat naast mij. Als charmante assistent. En die laat ook allemaal leuke dingen doen. Maar in robots hadden we weer een totaal andere studie voor ogen. En daar ging het inderdaad meer om het ontwikkelen van die empathische communicatie. Okay. Weet je, er zijn zulke leuke dingen mogelijk. We gaan die studie draaien op de VU. Proefpersonen van harte welkom vanaf 6 september. De VU mag weer open. Heel goed. Hoogleraar mediapsychologie Ellie Konijn. Hartelijk dank. NTO Radio 1. Ik moedig u om het terrein te verlaten, anders zal u worden aangehouden. Klimaatactivisten bezetten vorige week de Lutkemeerpolder bij Amsterdam. Ook vandaag verscheen het nieuwste klimaatrapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Klimaatwetenschappers luiden de noodklok. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Wat moet er gebeuren om de catastrofe af te wenden? Argos, zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Dit product kwalificeert als iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 60ste verjaardag van pianist Cor Bakker. Vier 15 september feest met Fuse, Francis van Broekhuizen en Paul de Leeuw. Bestel op concertgebouw.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. 11 uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart. Hoe hard komen de beelden van de val van Kabul binnen bij Nederlandse Afghanistan-veteranen? En wat doet Defensie om haar werknemers die hun leven hebben gewaagd in Oeroeskan te begeleiden, nu hun werk voor niets lijkt te zijn geweest? Daarover praten we zo meteen met Marco Spies, geestelijk begeleider die zelf 2 keer in Afghanistan is geweest en veteranen begeleidt. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman. Bij protesten in de Afghaanse stad Assadabad, niet ver van de Pakistanse grens, hebben Taliban-strijders het vuur geopend op demonstranten en daarbij zijn meerdere doden gevallen, meldt Reuters. De betogers zouden met Afghaanse vlaggen de straat op zijn gegaan om Onafhankelijkheidsdag te vieren. Volgens Reuters vielen gisteren in Jalalabad ook al 3 doden toen de Taliban daar het vuur opende op betogers. Op sociale media verschijnen meer beelden van demonstraties. Zo gingen in Kabul vrouwen de straat op uit protest tegen de nieuwe machthebbers. En volgens de Taliban zijn in de chaos op het vliegveld van Kabul 12 doden gevallen. De mensen zijn doodgeschoten of omgekomen in de verdrukking.

Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Nog steeds bij mij aan tafel spraakmaker Jim Jansen. Hij is hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Hoogleraar Ellie Konijn, met wie we net spraken over de relatie tussen mensen en robots en wat er allemaal kan en gaat kunnen. En ook nog aan tafel aalmoezenier Marco Spies. Meneer Spies, u bent aalmoezenier, oftewel geestelijk verzorger bij Defensie. Hè. U ondersteunt militairen en veteranen als hun werk hen zwaar valt. U gaat bijvoorbeeld ook mee op missie. Met u spreken we zo meteen over wat u en uw collega's kunnen doen voor Afghanistan-veteranen deze dagen, die het nu dus wellicht moeilijk hebben met de gebeurtenissen daar. Maar laten we eerst even luisteren naar wat die veteranen de afgelopen dagen in de media hebben gezegd. Wat ik nu zelf opmerk, wat het overheersende gevoel is bij de meeste veteranen, is dat pijn doet. Was het allemaal voor niets? Ja, dat raak je omdat je er geweest bent. Ik denk dat voor veel veteranen die daar geweest zijn, is het ook een beetje persoonlijk. Beseffen, wij hebben daar rondgelopen. Heel veel mensen zijn op bommen gereden. Elke keer als ik over praat, raak ik eigenlijk wel woorden kwijt. Want dat is binnen 3 weken weer terug bij af. Waarom? Dat het binnen 3 weken zo makkelijk kan gaan. Hoe kan dat? Waarom moesten wij daar aanwezig zijn dan? Is het gewoon voor niks geweest? Nou ja, zinloos is het nooit geweest. We hebben daar allemaal stinkend ons best gedaan. Elke veteraan. Dus ik denk dat we daar wel een zaadje hebben geplant. Maar ja, angst overheerst. Maar dan hoop ik dat we mensen zo hebben kunnen raken, inspireren en motiveren. Dat misschien is zich nu, as we speak, een verzet daar aan het ontwikkelen. Dat weet je niet. En misschien weet hebben we die mensen die dat verzet maken op het recht zijn geraakt of geïnspireerd. Dan was het niet zo voor niets. Ja, meneer Spies, dan was het niet zo voor niets. Hè? Wat kun je eigenlijk zeggen als iemand zegt, dus een veteraan, dat het allemaal zinloos is geweest? Hoe help je zo iemand dan erbovenop? Maar wat is dan uw advies of uw antwoord daarop, op dat gevoel? Ja, misschien is het goed om ook te realiseren dat natuurlijk bij een deel van de veteranen zo leeft. Maar gelukkig zijn er ook veteranen die in zichzelf ook een antwoord daarop hebben gevonden en toch een bepaalde zinvolheid aan datgene wat ze hebben gedaan kunnen vinden. Ja. Maar wat je denk ik vooral kunt doen, is vooral luisteren. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat geldt voor de Nederlandse samenleving. Dat geldt voor jouzelf als je een buurman hebt die veteraan is. En dat geldt natuurlijk ook voor geestelijke zorgers. Dus luisteren naar wat er bij die veteraan leeft. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Ja. Maar om een antwoord te geven op van is het allemaal voor niets geweest? Ja, iedere veteraan reageert natuurlijk anders op datgene wat hij heeft meegemaakt. Dat heeft natuurlijk te maken met welke missie die heeft gedraaid, wat die heeft gedaan tijdens de missie. Ja. Ben je veel in contact gekomen met Afghanen? Heb je bijvoorbeeld als vrouwelijke militair ingezet om Afghaanse vrouwen meer bewust te maken van hun vrouw zijn en dat ook een plaats te geven in de samenleving, dan krijg je weer een heel andere soort betrokkenheid. Mm-hmm. Het maakt ook weer uit, ben je gewond geraakt, fysiek of mentaal. Ja. Maar ik denk dat we ook geluiden horen onder de veteranenpopulatie, dus dat ze zeggen van ja, ik heb in ieder geval mijn best gedaan op dat moment. Ja. En op dat moment heb ik iets betekend voor de Afghaanse bevolking. Ja, dat is eigenlijk wat je dan zegt ook. Hè? Dat is dan eigenlijk waar je zo iemand enigszins troost mee kunt bieden op dat moment, of niet? Ja, toch? Nou, maar ik denk vooral wel in gesprek met elkaar gaat het niet zozeer om de ander antwoorden te geven, maar het luisteren naar de ander is nog veel belangrijker. Want ja, je kunt niet jouw visie op de situatie aan een ander opleggen. Nee, maar goed, u moet wel iets met dat, en dat is ongetwijfeld toch wel vrij breed gedragen, kan ik me zo voorstellen, dat wat machteloze gevoel. Ja. En dat van, ja, wat hebben we daar nou eigenlijk zitten doen? Ja, dat klopt. Wat we ook zien vanuit het Nederlands Veteraneninstituut is dat op de sociale media veteranen elkaar weten te vinden. Ja. Veteranen zoeken elkaar op. Er zijn allerlei initiatieven. De inloophuizen die er zijn, verdeeld door het land in de grote steden, die stellen hun deuren open voor die veteranen. En zeggen van, hey, als je erover wilt praten, kom bij ons. Je bent welkom. We hebben een kop koffie en we praten erover. En dat is denk ik een heel mooi initiatief. Dus dat men voor elkaar openstaat en vooral ook de ander de kans biedt om zijn verhaal te doen. Ja. Maar ik hoorde terug bij af, ik schreef hem even mee. Dat is natuurlijk in 3 weken, 20 jaar werk. Dat is heel frustrerend. Een kop koffie en een inloophuis, dat klinkt. Nee. Maar weet je, wat kan je niet nog net iets meer doen? Nou ja, kijk, iedere militair, iedere veteraan, actief dienende, maar ook postactieve veteranen, je ziet natuurlijk met ledenogen aan wat er gebeurt in Afghanistan. Ik denk dat iedere Nederlander dat ziet. Je voelt de pijn, het is ontluisterend, het is ontzettend verdrietig. En de veteraan die daar is geweest, die kan daar boos over zijn, kan er verdrietig over zijn. Mm-hmm. En zo dat verdriet en die pijn kun je niet zomaar wegnemen. Ik denk niet dat daar een pasklare antwoord op is. Luisteren is dan heel erg belangrijk. Ja, luisteren vooral. En proberen alles een beetje in perspectief te plaatsen. Ja. Maar het ligt heel erg aan wat de veteraan heeft meegemaakt. Ja. En wat misschien ook wel goed is om te zeggen, is dat wat veteranen heel erg helpt, is kameraadschap. Dat is de backbone eigenlijk van de Nederlandse Defensieorganisatie. Hè? Dus militairen gaan samen op weg, gaan samen op pad, zetten zich samen in voor vrede en veiligheid, waar ook ter wereld, onder hele moeilijke omstandigheden. En wat hun daarbij helpt en steunt, is die kameraadschap onderling. Ja. En het mooie is wat we nu zien, is dat die kameraadschap, die blijft. Die blijft gewoon, ook na de uitzendingen en de missies, ook blijft deze dagen. En die komt nou in al die initiatieven komt die naar boven. En die kameraadschap, dat is nog misschien nog wel iets wat nog meer eigenlijk, dat is eigenlijk de veteraan kan helpen. Precies, dat steunt hem enorm nu. Voelen militairen zich, want dat meen ik ook te zien in de mediaoptredens die ik dan heb gezien van veteranen, zich ook een beetje bezwaard om hulp te zoeken deze dagen? Want ja, hun leed, even vanuit de veteraan geredeneerd, valt een beetje in het niets bij dat van de Afghanen. Je ziet dat ook wel terug, toch? Die beetje die terughoudendheid. Ja, ik denk dat dat is denk ik ook wel de insteek van de meeste mensen, is dat van de meeste militairen en veteranen, is dat maar hun hebben het nog veel erger dan dat ik het heb. Hè? Ja. En dat is, wie ben ik denk, om nu zielig te gaan zitten? Wie ben ik dan om nou? Ja, maar ik denk ook wel dat juist in het laagdrempelige contact tussen veteranen onderling, hè, als een buddy voor elkaar, als een kameraad voor elkaar, de diverse nulde lijns, heel laagdrempelige activiteiten die er zijn, kun je mensen ook wel steun en ondersteuning en zorg bieden als het nodig is. En dat kun je natuurlijk ook opschakelen. Dus Defensie heeft daar natuurlijk een eigen organisatie voor. En ook binnen het Nederlands Veteranenstuut hebben wij dat ook. Ja, precies. Bij welke groep veteranen, want u zegt, het grootste gedeelte gaat het er eigenlijk wel goed mee en weet hier best mee om te gaan en praat ook met elkaar. Ja. Bij welke groep binnen de club die daar is geweest, hakt dit er het heftigst in, de gebeurtenissen nu? Nou ja, is daar iets over te zeggen of niet? Nou ja, je kunt je voorstellen dat degene die zelf heel erg betrokken zijn geweest in het werken met Afghanen, waarbij je heel nauw met elkaar hebt samengewerkt, daar komt het nieuws natuurlijk heel hard binnen. Je kunt je ook voorstellen dat degene die gewond zijn geraakt, dat het nieuws ook heel hard binnenkomt. En net zoals je ook kunt voorstellen dat de nabestaanden van de gesneuvelden van de Afghanistan-missie, dat die ook natuurlijk met een verdrietig gevoel kijken natuurlijk naar wat zich afspeelt in Afghanistan. Ja. Hoe is dat eigenlijk bij uzelf? U bent ook 2 keer geweest, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik merk dat het begon zich te ontwikkelen een aantal weken geleden. En op de plekken waar je bent geweest als geestelijk verzorger, met de militairen mee, dat blijf je altijd volgen. Waar was u? Ik ben in 2009 ben ik in Uruzgan geweest, in Deirut. Ja. En ik ben 2 jaar geleden, in 2019, ben ik in Mazar-e-Sharif geweest. In het noorden van Afghanistan. En hoe volgt u dat dan? Via Twitter of via beelden? Of? Nou ja, je volgt het nieuws heel erg. Je leest de kranten, de media, alles. En ook nog contacten daar met mensen die daar ter plekke zitten? Nee, dat heb ik dan niet. Maar je hebt ook wel weer contacten met mensen waarvoor je zelf samen op pad bent geweest. Maar ook met andere veteranen natuurlijk. Dus eigenlijk in ieder gesprek wat je hebt met een veteraan, is eigenlijk het allereerste waar het nu tegenwoordig over gaat, is natuurlijk over de ontwikkeling in Afghanistan. Mm-hmm. En het doet mezelf natuurlijk ook iets, want ik ben toch tenslotte meer dan 9 maanden van mijn leven heb ik ook me ingezet, weliswaar in de zorg voor de militairen natuurlijk. Maar ook ik heb het gezien. Ik ben ook mee op pad geweest. Ik heb ook natuurlijk de armoede en de ellende gezien. U bent aalmoezenier. Dat vind ik sowieso een prachtig Nederlands woord. Ja. Maar is er ook voor mensen zoals u, is daar dan ook hulp voor? Want u heeft natuurlijk ook de meest vreselijke dingen. Nou ja, dat is een hele goeie. Wie zorgt voor de hulpverlener? Dat is dan bijna de vraag. Om het een beetje meta eigenlijk. Ja. Nou, dat is er wel. Want sowieso treed je bij jezelf nooit alleen aan het werk. Dus bijvoorbeeld in een missie werk je samen met een arts. Eigenlijk met een sociaal-medisch team. Het ligt aan hoe groot de missie is. Als het een kleine missie is, dan is het vaak alleen een geestelijk verzorger met een arts en een personeelsfunctionaris. Dus we werken heel nauw samen. Dus dan kun je elkaar ondersteunen als een soort buddy. Bij grotere missies, dan wordt dat uitgebreid. Er is ook bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie erbij. Of bijvoorbeeld destijds in Oerskan was ook psychologen waren ook aanwezig. Okay. Dus, Ellie Konijn? Ja, wat ik me afvraag is, zou het kunnen helpen om ook je zeg maar ook te richten op wat hebben die mensen daar nou geleerd? Want in die 20 jaar hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel inzichten opgedaan over hoe het daar werkt. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen, zeker zeg maar, als tegenhanger van het gevoel van, ja, is nou allemaal voor niks geweest? Nee, het is niet voor niks geweest. Misschien hebben we nu een enorme terugslag en een vreselijk keerpunt. Maar in die 20 jaar is natuurlijk heel veel kennis en inzicht opgebouwd, waar zij met elkaar misschien een heel goed plan of programma of beleidsmakers kunnen informeren over wat leren we nu van al deze 20 jaar en wat gaan we nu doen om het te voorkomen en wat gaan we nu doen om het zo snel mogelijk weer te keren. Dan is het hier niet voor niks geweest. Het gaat nu natuurlijk even om het gevoel wat je hebt. Ja, maar dan hoeft het daar dus ook niet voor niks te zijn geweest. Je hebt dan dat je het kan zien straks als terugval, maar vanuit hier bouwen we het weer op vanuit de inzichten die we hebben opgedaan. Marcus Ellie, we hoorden net ook al zeggen van een veteraan die zegt, we hebben een zaadje geplant. En ik denk dat dat is ook, als het gaat over jouw vraag, Jim, wat voor velen ook een betekenis kan geven aan de missie, is dat ze toch het gevoel hebben, wij hebben iets bijgedragen aan de bewustwording van de Afghaan. We hebben iets gedaan dat meisjes naar school konden gaan. Het is ook hoop, hè? Ja. Een beetje, ik weet niet hoe je dat kan bewerkstelligen, maar het is natuurlijk hopen dat er toch weer een nieuwe wind uiteindelijk gaat waaien. Nou ja, we hoorden net natuurlijk ook in het nieuws dat er toch wel weer demonstraties zijn vanuit de Afghaanse bevolking. Maar dat ze toch niet zomaar geschoten wordt. Ja. Met angst en beven hoor. Meneer Spies, demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld en de commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim, die schreven deze week in een brief aan de veteranen, praat met elkaar, zoeken elkaar op. Wat doet zo'n gesprek eigenlijk? Wat is het nut daarvan? Behalve dan dat het misschien wat opluchting geeft, maar wat is uiteindelijk het effect voor die veteranen? Nou ja, goed. Ik heb zelf natuurlijk ook die brief ontvangen. Wat doet het dan? Ik denk dat het in eerste instantie een erkenning is van, hey, wij weten, dit leeft bij jullie. Wij weten, dit zijn zorgen die bij jullie leven. En erkenning is heel erg belangrijk. Het is ook heel belangrijk dat ook vanuit de Nederlandse samenleving erkenning is voor datgene wat veteranen hebben gedaan onder moeilijke omstandigheden in Afghanistan. Dat helpt al, denk ik. En daar hangt dan ook meteen aan vast ook waardering. Dus dat je ook waardeert wat ze hebben gedaan met hun leven, met hun inzet daar in Afghanistan. En wat doet dat met elkaar om met elkaar te praten is, als je met elkaar praat, we kennen natuurlijk misschien allemaal wel de spreekwoord gedeelde smart is halve smart. Maar zo werkt het natuurlijk ook vaak. Gewoon in de intermenselijke relatie met elkaar. Ik heb echt geen idee met die spies. Hoeveel veteranen zijn er? Er zijn er meer dan 100.000. Wow. Ja, zie je dan. Maar daar moet ik wel bij zeggen, een deel daarvan is postactief. Dus die hebben defensie al verlaten. Ze hebben pensioen, zou ik kunnen zeggen. En een deel is nog steeds actief. Maar die hebben ook van mevrouw Bijleveld een brief gekregen. Zijn militairen eigenlijk goed, want dat is niet meteen het eerste beeld dat bij mij opdoemt, goed in het praten over hun gevoelens? Wat mijn ervaring is, laat ik het bij mezelf houden, is dat in de loop van de jaren ik een beweging heb gezien, dus dat wel steeds beter wordt. Dus militairen zijn inderdaad vaak zo van, mond dicht houden. Correct. Niet poetsen, maar doorgaan. Maar zeker de missie in Afghanistan heeft wel een beweging gebracht van, hey, Je hoeft niet alleen rond te lopen met je eigen verdriet, je eigen woede, ja, of je eigen vragen en twijfels. Je kunt dat eigenlijk ook delen met anderen. Dat is eigenlijk ook precies de reden waarom geestelijke verzorging er is binnen Defensie. Ja. Wij zijn laagdrempelig aanwezig. Wij trekken op met de militair in het vredesbedrijfsvoering, zoals we zeggen. Gewoon hier in Nederland. Ja. Maar ook op oefeningen en ook op missies. Want hoe belangrijk is het dat u mee op missie bent geweest voor die militairen? Nemen ze u daardoor, nou ja, serieus zullen ze u heus wel nemen, maar is daardoor de drempel ook wat lager voor hun? Omdat ze weten, u weet waar ik het over heb. Ja, dat is zeker zo. Het gesprek van een veteraan met een ander veteraan is altijd makkelijker. Je kent de context. Ja. Als je op dezelfde plek bent geweest en dezelfde hitte hebben ervaren en de stof, het gebrek aan privacy, het voelen van het gevaar wat in de lucht hangt, van er kan elk moment iets gebeuren, want dat was in de tijd van Oerskamp bijvoorbeeld, dan schept dat een bepaalde band. En dat schept vertrouwen, waardoor de militair ook makkelijker met je in gesprek gaat. Ja, dat precies. Is zeker zo. Ja. En dat is nou precies de reden waarom geestelijke verzorging er is. Om juist dan ook heel laagdrempelig eigenlijk mee te lopen en mee te trekken. En mensen de kans te geven om datgene wat hun bezighoudt, om dat kwijt te kunnen, te delen. Ja. Nou komen die militairen thuis van een missie. Hier is het leven gewoon doorgegaan. Hè? Ja. Wij weten hier niet, u wel, maar wij weten hier niet wat ze allemaal hebben meegemaakt. Wat voor advies zou u hebben aan luisteraars, van wie een buurman of een kennis in Afghanistan is geweest, die nu op dit moment ziet wat daar ook gebeurt. En dat heeft impact. Ja. Moet je daar zelf over beginnen met iemand? Hoe, terwijl jij op afstand staat? Nou ja, ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat het goed is om met elkaar in het gesprek te gaan. Als ik ook weer even bij mezelf hou, ik ging gisteravond hardlopen. Ik doe dat op een atletiekvereniging. Ja. En ik kwam daar aan, iedereen stond klaar. En ze vragen meteen aan mij: goh, je hebt de nieuws van Afghanistan. Jij bent er toch ook geweest? Wat doet dat met jou? Ik denk dat dat gewoon de kern is waar het om gaat. Dus dat je gewoon het gesprek aangaat. Blijf met elkaar in gesprek. Ja, blijf met elkaar in gesprek. En durf ook dat gesprek aan te gaan. En wat misschien daar ook wel belangrijk is, is dat als je merkt dat de ander wil praten, prima, ga met elkaar in gesprek. Als de ander ook even geen behoefte aan heeft, want dat kan natuurlijk ook. Het kan ook eventjes te veel zijn. Respecteer dat ook en geef de ander dan ook ruimte. Maar vooral blijf met elkaar in gesprek en zoek elkaar op. Ja. En hoe zit het met partners van veteranen deze dagen? Ja, ik denk dat dan zit je natuurlijk veel dichterbij iemand. Ja. En dan ken je iemand doorgaans natuurlijk ook, mag ik hopen, beter. Ja. Maar hoe moet je, wat is dan een soort, wat is dan een advies dat u zou kunnen geven? Nou, partners, als het goed is en je bent langere tijd samen, dan ken je elkaar door en door. Ja. Dus dan kun je ook aanvoelen van, nou, wanneer moet ik wel iets zeggen en wanneer moet ik iets niet zeggen. Dat geldt ook gewoon in het dagelijks leven bij de alledaagse beslommeringen. Maar ook als het gaat om dit onderwerp. Dus ik denk dat partners van veteranen zeker wel aanvoelen van, hey, wanneer kan ik iets vragen of iets zeggen. Ja. Maar ook als zij daar bijvoorbeeld een beetje moeite mee hebben om dat gesprek aan te gaan, dat kan, hè, want zoals u net ook zei, van niet iedereen praat even makkelijk. Dat kan natuurlijk. Ook als je als partner daar een beetje mee worstelt en zelf blijft zitten met het gevoel van, wat kan ik nou? Ook dan kun je natuurlijk een beroep doen op andere partners van veteranen. Ze weten elkaar ook gewoon te vinden. Tegenwoordig met sociale media zijn er allerlei WhatsApp-groepen. Ze weten elkaar te vinden en ondersteunen elkaar daarin. En ook als dat niet voldoende is, kunnen zij natuurlijk zich ook altijd wenden tot de hulpverlening binnen Defensie, als het actieve militairen zijn, actieve veteranen. Maar weten ze ook het veteranenloket te vinden van het Nederlands Veteraneninstituut, om daar ook hun vraag neer te leggen. Want ook voor de partners, voor het thuisfront, dus ook voor de kinderen van de veteranen, daar zijn wij ook voor natuurlijk in het leven geroepen. Ja, goed. Nou is er heel veel onzekerheid over hoe het nu verder gaat in Afghanistan. En de veteranen hier kijken daar natuurlijk ook naar met die Taliban. En dat gevoel dat alles voor niks is geweest, dat zal ook nog wel heus wel even blijven. Wordt er eigenlijk iets gedaan tot slot aan verwachtingsmanagement voorafgaand aan missies? Ja. Of is dat eigenlijk desastreus voor het moreel om te zeggen, let op, we gaan nu op missie, maar het kan ook helemaal misgaan voor mensen. Ja, nou kijk, zou dat helpen? Iedereen die op uitzending gaat, op missie gaat, wordt van tevoren voorbereid op die missie. Je krijgt informatie erover van wat er zich afspeelt. Je weet ook wat het mandaat is, wat de bedoeling is van de missie. Maar ja, dat natuurlijk in de praktijk soms ook de realiteit net even anders is dan dat je van tevoren had gedacht. Ja. Dan kun je niet altijd ondervangen. Want dat hangt natuurlijk ook af van wat zich afspeelt. Net als natuurlijk we nu ook met z'n allen, denk ik, de hele westerse wereld overvallen is door de snelheid waarmee de ontwikkelingen zijn in Afghanistan. Dan kun je kunt dus niet altijd alles precies inschatten. Maar is dat een les die je zou moeten leren? Nou ja, gezien de snelheid waarmee dit nu gaat ook weer? binnen Defensie wordt er altijd ook aan verwachtingsmanagement gedaan. En wordt er altijd gekeken van, nou, wat kunnen we bereiken? Hè? Je probeert ook zo'n reëel mogelijke doelen te stellen. Maar gaandeweg kom je soms ook achter dat iets niet te bereiken valt. Okay. Of dat het verandert. Okay. Hey, Marco Spies, ja, ik moet verder, helaas, in verband met de tijd. Want er wacht ook nog een quiz. Ja, zo praktisch is het. Dank u wel, Marco Spies. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vanochtend met Koen Vogelaar uit Venlo. De hoogste score is natuurlijk van dinsdag, 63 punten, neergezet door Alt Oldenburg. Goedemorgen, Koen. Ja, goedemorgen. Ja, je bent IT-auditor, checkt binnen de hotelbranche de hotels op IT-veiligheid, IT-veiligheid. Verdere hobby's, mountainbiken, hardlopen, moestuinklussen en houdt van gadgets. Nou, dat zijn allemaal, dat mag ik hopen inderdaad, als IT-expert. We gaan eens kijken of hoe het zit met de nieuwskennis. Is dat goed? Ja, prima. Komt-ie aan. Op Schiphol zijn voor het eerst evacuees uit Afghanistan aangekomen. Opluchting en blijdschap bij familieleden. Ja, ik was bang dat ze nooit meer terug zouden mogen komen. Ja, ik ben erg blij nu. Want het was lang onzeker of de groep het vliegtuig zou halen. Mensen die gewoon niet in de rij stonden, iedereen op elkaar duwen, trekken. Leger die de hele tijd in de lucht schieten. Vandaag staan meer evacuatievluchten gepland. Defensie wil de komende tijd 3 keer per dag vanuit Kabul naar hier vliegen. Eindelijk zijn dus die eerste Nederlandse evacuees aangekomen vanuit Kabul. Na een tussenlanding in Georgië kwamen ze tegen 11 uur gisteravond aan. Vraag 1. Hoeveel Nederlandse evacuees landden gisteravond op Schiphol? 35. 35 is goed. Vraag 2. De Tweede Kamer debatteerde intussen uitgebreid over de situatie in Afghanistan. Het kabinet werd met een motie gedwongen om ruimhartiger Afghaanse medewerkers van de Nederlandse missie toe te laten. En die motie werd ingediend door welk D66-Kamerlid? Sigrid Kaag? Nee, Salima Belhadje is dat. Het kabinet moet nu dus meer medewerkers toelaten dan alleen tolken. En al het personeel dat in Afghanistan heeft gewerkt geldt nu als systematisch vervolgde groep. Zijn we bij vraag 3 beland? Dat is een fragment. Luister maar even. Festivalorganisatoren zijn verbijsterd. Want waarom mogen zij geen evenement met overnachting houden en de Formule 1 wel? Het is niet uit te leggen. Pal naast het circuit in Zandvoort vereist tijdens de Grand Prix een grote camping. Die camping wordt speciaal daar neergezet voor de Grand Prix, net als dat wij een camping neerzetten voor een festival. Er is geen verschil. Vraag 3, opheffen over de mogelijkheid om dicht bij de Formule 1 race in Zandvoort te kunnen kamperen op de naastgelegen golfbaan. Hoeveel slaapplekken worden daar gecreëerd? 100? Nee, 5000. Oeh. Ja, vraag 4. De ophef komt dus doordat een meerdaags evenement met camping wel erg veel lijkt op een festival. Maar festivals mogen vanwege corona juist niet. En we hoorden directeur Erik van Eerenburg boos reageren. Van welk festival is hij? Geen idee, weet ik niet. Nee, nou, dat hadden we net over hier aan tafel. Lowlands, dat dus niet doorgaat, tot groot verdriet hier aan tafel. Vraag 5 is een fragment weer. De vraag is nu, wie is dit? Ja, hij zit er lekker in. We zijn goed begonnen aan het seizoen. Ik denk dat het hele team er lekker in zit. Dus we moeten gewoon de lijn vasthouden. En volgende week moeten we het gewoon afmaken. Geen idee. Nee, dat is meneer Gakpo van PSV. Hij scoorde het enige doelpunt gisteravond. Vraag 6. AZ probeerde ook verder te komen in Europa. Maar wist de eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League niet te winnen. Wie was de tegenstander? Celtic is inderdaad het goede antwoord. Zijn wij beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Je krijgt hints daarover. De vraag is dus, over wie gaat dit? 4. Ik vind dit wel een slimme deal. 3. Na het verlies van de HEMA heb ik mijn licht elders opgestoken. 2. Ik heb volgens mij de grootste vastgoeddeal uit de Nederlandse geschiedenis gesloten. 1. De high-tech campus in Eindhoven heb ik vanavond uit 1,1 miljard euro verkocht. Geen idee. Nee, het kwartje. Ik wil zeggen, de miljarden vallen niet. Marcel Boekhoorn was het goede antwoord.